ก็ความในคุตกานิกายอิติปุตตกะในอัตถกถาปุตตสูตรต่อนะครับในหน้า443ครั้งที่แล้วเราได้กล่าวถึงเรื่องของสรณคมนะครับวินิจฉัยในเรื่องไตรสรณคมโดยประการต่างๆทีนี้มาขึ้นเรื่องศีล5บ้างนะครับศีล5ก็รู้กันอยู่แล้วนะคือการฆ่าสัตว์นะครับส่วนที่ทุศีลเนี่ยนะการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการมุสาวาทแล้วก็การดื่มสุราและเมรัยส่วนศีลก็คือเจตนาวิรัตนะครับเจตนาและวิรัตนะคือเว้นจากปาณาติบาตเว้นจากอทินนาทานเว้นจากการมีสุมิจฉาจารเว้นจากมุสาวาทแล้วก็เว้นจากการดื่มสุราและเมรัยนะครับอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่ก็ขยายคำว่าปาณาติบาตก่อนการยังสัตว์มีชีวิตซึ่งมีอันจะต้องตกไปเป็นสภาพโดยหน้าที่ของตนนั่นเองให้ตกไปชื่อว่าอติปาตะนะครับอธิบายว่าไม่ใช่ให้ค่อยๆตกไปแต่ให้ตกไปพลันคือชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับปกติก็ดำเนินไปสู่ความตายอยู่แล้วนะแต่มันก็ค่อยๆไปนะปกติเนี่ยนะจะต้องเดินหน้าไปสู่ความตายแต่นี้ก็ไปรีบทำให้ตายเร็วกว่ากำหนดนะครับคือหมายความว่าหน้าที่ของเขามันก็ค่อยๆตกไปนั่นแหละยังไงมันก็ตายอยู่ดีนั่นแหละแต่อาจจะอีกหลายปีหน่อยนะแต่ว่าผู้ที่ทำปานาติบาตก็ไปรีบทำให้ชีวิตของสัตว์เนี่ยตายเร็วขึ้นนะเรียกว่าปานาติบาตนะครับหรือเรียกว่าอติปาตะทำให้สัตว์ให้ตกล่วงนะอธิบายว่าการฆ่าสัตว์มีชีวิตอันหนึ่งขันธสันดานที่เรียกว่าการว่าสัตว์เนี่ยหมายถึงปานะนะครับถ้าพูดโดยประมัตินะครับหมายถึงขันธสันดานนั้นได้แก่รูปชีวิตตินทรีย์และอรูปชีวิตตินทรีย์นะคำว่าปานะเนี่ยนะปาโนเนี่ยหมายถึงขันนะครับในขันธสันดานทีนี้ขันเนี่ยก็มีหลายอย่างใช่ไหมทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอ่ะทีนี้ปานะนี้เน้นไปที่รูปชีวิตตินทรีย์และอรูปชีวิตตินทรีย์นะครับก็คือชีวิตรูปและชีวิตนามทีนี้เมื่อจะฆ่าอะไรนะครับก็บอกว่าแท้จริงเมื่อรูปชีวิตตินทรีย์ที่บุคคลให้พินาศแล้วอรูปชีวิตตินทรีย์นอกนี้ก็จะพินาศไปเพราะอรูปชีวิตตินทรีย์เนื่องด้วยรูปชีวิตตินทรีย์นั้นนะครับงั้นไม่ต้องไปฆ่านามอะไรหรอกฆ่ารูปนะทำลายรูปชีวิตซะนามก็ตายไปด้วยตกไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับยุงเนี่ยนะชีวิตรูปชีวิตนามถ้าตบรูปร่างกายซึ่งมีชีวิตอยู่ในนั้นทำลายชีวิตรูปซะชีวิตนามก็เป็นอันแตกดับไปด้วยนะครับนี่ลักษณะของอติปาตะนะครับการทำสัตว์ให้ตกล่วงนะเจตนาคิดจะฆ่าของผู้มีความสำคัญในสัตว์มีชีวิตนั้นว่าเป็นสัตว์มีชีวิตที่ยังความพยายามอันเข้าไปตัดขาดชีวิตตินทรีย์ให้ตั้งขึ้นเป็นไปแล้วทางกายทวารและวจีทวารทวารใดทวารหนึ่งอย่างนี้ชื่อว่าปานาติบาตนะครับคือก็รู้อยู่แล้วนะว่าสัตว์มีชีวิตนะครับพยายามเข้าไปตัดชีวิตตินทรีย์ความพยายามนั้นทางกายทวารก็ได้ทางวจีทวารก็ได้กายทวารก็เช่นลงมือเองเลยนะครับวจีทวารก็เช่นสั่งเป็นต้นนะครับทวารใดทวารหนึ่งแท้จริงมหาภูตรูปทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยคือมหาภูตรูปที่เป็นเหตุให้ทำความพยายามที่เหมือนกับมหาภูตรูปก่อนๆจะยังไม่เกิดขึ้นในภูตรูปที่อาศัยแห่งชีวิตตินทรีย์ที่กำลังเป็นไปหมายความว่ารูปทั้งหลายนี้ก็สืบเนื่องกันไปนะครับโดยที่มีชีวิตตินทรีย์เนี่ยอนุบาลรักษาภูตรูปทั้งหลายเหล่านั้นเป็นต้นเนี่ยนะจะเกิดขึ้นเฉพาะที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นด้วยเจตนาอันใดเจตนาอันนั้นที่ยังประโยคเช่นนั้นให้ตั้งขึ้นชื่อว่าปานาติบาตเพราะว่าภูตรูปทั้งหลายนะครับผู้ทั้งหลายเนี่ยนะที่มีความพยายามอันได้แล้วจะไม่ผ่องแผ้วเหมือนพูดก่อนๆเพราะฉะนั้นพูดเหล่านั้นจึงไม่เป็นเหตุแห่งผู้ทั้งหลายที่มีชาติเสมอกันคือหมายความว่าปกติเนี่ยนะครับมหาพูดเนี่ยมันจะสืบเนื่องกันไปนะโดยที่มหาพูดก่อนมีชีวิตรูปหล่อเลี้ยงนะครับสืบเนื่องให้มีมหาพูดหลังๆเนี่ยนะครับก็ดำเนินต่อไปได้นะครับแต่ว่ามหาพูดทั้งหลายเหล่านั้นที่ดำเนินไปได้ก็อาศัยชีวิตตินทรีย์เนี่ยนะแต่ทีนี้ก็ไปทำลายชีวิตตินทรีย์เมื่อทำลายชีวิตตินทรีย์เนี่ยนะครับมหาพูดก็เลยไม่สืบเนื่องกันไปเลยนะครับ เช่นถ้าตัดหัวไปแล้วเอาหัวมาวางที่เดิมมันก็ไม่สืบเนื่องเหมือนเดิมแล้วนะครับเห็นไหมเพราะว่าทำลายไปแล้วนะครับคำว่าวจีทวารังอัญญตรัฐวารปวัตตานี้แสดงถึงความไม่มีแห่งการยังชีวิตตินทรีย์ให้ตกล่วงไปด้วยวัฏกะเจตนาที่เป็นไปแล้วทางมโนทวารคือถ้าคิดในใจเฉยๆเนี่ยนะครับคิดฆ่าในใจเฉยๆเนี่ยยังไม่ชื่อว่าปานาติบาตนะครับที่เรียกว่าเป็นกายกรรมเนี่ยนะถ้าคิดเฉยๆเนี่ยนะครับแม้ในกุลุมพสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประสงค์เอาวิชามยฤทธิ์ว่าสมณะหรือพราหมณ์คนใดในโลกนี้นะคนใดคนหนึ่งบางคนเนี่ยนะครับผู้มีฤทธิ์ถึงความชำนาญทางใจย่อมเพ่งเล็งสัตว์ที่เกิดในครรภ์ที่อยู่ในท้องของหญิงอื่นด้วยใจที่ใฝ่ต่ำและวิชามยฤทธิ์นั้นทิ้งวจีทวารเสียแล้วก็ไม่อาจให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นวิชามยฤทธินั้นก็สำเร็จด้วยอำนาจแห่งวจีทวารเท่านั้นวิชาเหล่านี้มันต้องบริกรรมนะครับใช้ปากเนี่ยท่องไร้คาถาเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ทำให้คันตกไปได้นะครับนี่ก็เป็นไปได้นะครับ เมื่อกี้ที่บอกว่าการที่จะยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปนะครับมันจะต้องสำเร็จด้วย กายทวารและวจีทวารเท่านั้น แล้วก็ไม่เป็นไปในในเจตนาวัฏกะเจตนาที่เป็นไปทางมโนทวารแต่ว่าถ้าหากเป็นไปทางมโนทวารเนี่ยมันก็เป็นพยาบาทได้นะครับล่วงอกุศลกรรมบถได ้แต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องฆ่าไม่ใช่สําเร็จทางมโนทวารคือนี่เรากําลังพูดถึงกายกรรมกายกรรมซึ่งองค์ธรรมได้แก่เจตนาฆ่านะครับส่วนพยาปาทะในมโนกรรมนั้นก็คนละในกันคือแค่มโนกรรมเนี่ยนะครับไม่ต้องถึงฆ่าสําเร็จฆ่าไม่สําเร็จก็ตามนะครับแต่เช่นนึกให้สัตว์นั้นพินาศไปก็ถือว่าครบองค์แล้วนะครับเป็นกรรมไปแล้วนะครับถึงเขาตายหรือไม่ตายก็ตามเช่นนะครับการแช่งทั้งหลายแหละเนี่ยนะนั่นแหละครับเป็นลักษณะของมโนกรรมที่เป็นเกิดขึ้นด้วยพยาปาทะนะครับแช่งชักหักกระดูกเนี่ยนะครับปาณาติบาตนี้นั้นนะครับเชื่อว่ามีโทษน้อยในเพราะสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นที่ปราศจากคุณคือสัตว์มีชีวิตตัวเล็กๆเนี่ยนะครับไปฆ่าเล็กฆ่ายุงฆ่ามดมันก็บาปน้อยหน่อยนะครับชื่อว่ามีโทษมากในเพราะสัตว์มีชีวิตตัวใหญ่เพราะอะไรเพราะว่ามีประโยคใหญ่คือมีพิธีการฆ่าเนี่ยมากเช่นฆ่ายุงกับฆ่าควายยังไงนะครับยุงก็ต้องบาปน้อยกว่าฆ่าควายนะครับคือมีบาปน้อยกว่าโทษน้อยกว่าคือใช้คำว่าพยายามก็ไม่ถึงก็ถูกนะคือว่าวิธีการเนี่ยนะพิธีการก็ได้นะครับหมายถึงวิธีการฆ่าเนี่ยนะครับถ้าเช่นฆ่ายุงตบยุงมันก็ฆ่าง่ายอ่ะถ้าเทียบกับฆ่าควายก็วิธีการมันเยอะนะครับใช้พิธีการใช้รูปแบบใช้เครื่องมือมากมายนะครับมันกว่าจะฆ่าเสร็จก็โหใช้เวลามากอะไรมากมันก็ต้องบาปมากกว่าทีนี้ถ้าเมื่อมีประโยคเท่ากันหมายความว่าด้วยวิธีการเท่ากันเนี่ยนะครับปาณาติบาตชื่อว่ามีโทษมากเพราะมีวัตถุใหญ่เป็นต้นนะครับก็เอาเช่นโรงเชือดโรงเดียวกันเนี่ยนะครับใช้เวลาเท่ากันเป็นต้นในการฆ่าเนี่ยนะถ้าฆ่าหมูกับฆ่าวัวเนี่ยฆ่าหมูก็บาปน้อยกว่าฆ่าวัวฆ่าวัวก็บาปมากกว่าฆ่าหมูอย่างนี้นะครับเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าตัวเท่ากันแต่ตัวใช้ตัวไหนใช้ความพยายามมากใช้วิธีมากเป็นต้นเนี่ยนะตัวนั้นก็บาปมากกว่าทีนี้ในบรรดามนุษย์เป็นต้นผู้มีคุณนะครับในเพราะเป็นผู้มีคุณน้อยปาณาติบาตก็มีโทษน้อยในเพราะมีคุณมากก็มีโทษมากนะยกตัวอย่างถ้าหากว่าฆ่ามนุษย์ด้วยกันเนี่ยครับฆ่าคนไม่มีศีลก็บาปน้อยกว่าฆ่าคนมีศีล5นะครับฆ่าคนมีศีล5ก็บาปน้อยกว่าฆ่าคนมีศีล8ฆ่าคนมีศีล8ก็บาปน้อยกว่าฆ่าคนศีล10หรือสัมมาเนนทั้งหลายฆ่าสัมมาเนนก็บาปน้อยกว่าฆ่าพระภิกษุที่มีศีลนะครับฆ่าพระภิกษุก็บาปน้อยกว่าฆ่าพระอริยบุคคลนะครับเป็นต้นนั่นเองนะครับก็ไล่ไปโดยลำดับจนถึงฆ่าพาหันก็เป็นอนันตริยกรรมนะครับทีนี้ในมนุษย์หรือว่าสัตว์ทั้งหลายนี่นะครับเมื่อร่างกายและคุณเสมอกันปาณาติบาตชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะกิเลสและความพยายามอ่อนกำลังนะครับชื่อว่ามีโทษมากเพราะกิเลสและความพยายามแรงกล้ายกตัวอย่างถ้าฆ่าพระภิกษุสองรูปนะครับรูปไหนฆ่าง่ายฆ่ายากอ่ะนะคือมีศีลเท่ากันอะไรเท่ากันทุกอย่างเลยนะในสองรูปเนี่ยนะรูปที่ฆ่ายากก็บาป มากกว่ารูปที่ฆ่าง่ายก็บาปน้อยกว่านะครับอันหนึ่งในเรื่องของปาณาติบาตนี้การที่ปาณาติบาตมีโทษมากเพราะมีประโยคและวัตถุใหญ่เป็นต้นเพิ่งทราบโดยความมีเจตนาที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยเหล่านี้มีกำลังนะครับโทษมากโทษน้อยก็วิเคราะห์ที่เจตนาวิเคราะห์ที่สัตว์วิเคราะห์ที่วิธีการฆ่าเป็นต้นนั่นเองนะครับว่าบาปน้อยบาปมากนะครับความที่ประโยคเป็นประโยคใหญ่ที่ได้เพราะเจตนาอันเป็นตัวให้สำเร็จนะครับที่ยังกิจของตนให้สำเร็จลงด้วยสามารถยังประโยคตามที่ตนประสงค์ให้สำเร็จโดยเร็วและที่ได้เสวนะด้วยชวนะทั้งหลายที่เป็นไปมากครั้งนะครับบางทีการส่องเสพการฆ่านั้นกว่าจะสำเร็จนะครับบางครั้งเมื่อประโยคเสมอกันทั้งในสัตว์ที่มีชีวิตตัวเล็กและตัวใหญ่แม้มีอยู่เจตนาของผู้ฆ่าสัตว์ตัวใหญ่มีกำลังกล้ากว่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแม้ความที่วัตถุเป็นของใหญ่จึงเป็นเหตุแห่งความที่เจตนามีกำลังกว่านะครับคืออย่างเช่นชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยนะครับฆ่าหมูก็ฆ่าไก่เนี่ยนะหมูเมื่อไหร่ไม่รู้จะคิดฆ่าทีนึงก็ฆ่าไก่นี่ก็บ่อยๆแต่ไก่กับปลานี่เมื่อเทียบก็ฆ่าปลานี่บ่อยกว่าทีนี้ปลากับยุงนี่ก็น่าจะตบยุงเนี่ยมากกว่านั้นก็ตามจำนวนของตัวเล็กตัวใหญ่เป็นต้นเนี่ยนะครับฆ่าง่ายฆ่ายากเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าเวลาฆ่าชวนะที่ฆ่าเป็นต้นแต่ก็ให้เอาภายในคนคนเดียวนะครับผู้ฆ่าในภายคนคนเดียวนะอย่าไปเทียบว่าคนนั้นฆ่าน้อยกว่าคนนี้คนนี้ฆ่ากว่าคนนั้นเอาตรงนั้นไม่เอาเป็นเกณฑ์นะครับเอาเป็นเกณฑ์ในคนคนเดียวกันเช่นสมมติถ้าผมเนี่ยฆ่ายุงผมก็บาปน้อยกว่าฆ่าปลานะครับถ้าฆ่าปลาก็บาปน้อยกว่าฆ่าไก่ฆ่าไก่ก็บาปน้อยกว่าฆ่าหมูฆ่าหมูก็บาปน้อยกว่าฆ่าวัวควายฆ่าวัวควายก็บาปน้อยกว่าฆ่าช้างฆ่าช้างก็บาปน้อยกว่าฆ่ามนุษย์ฆ่าเด็กเป็นต้นเนี่ยนะครับทำแท้งเป็นต้นนี่ก็บาปมากกว่าฆ่าช้างละทีนี้ถ้าหากว่าฆ่าคนไม่มีศีลก็บาปน้อยกว่าคนมีศีลเป็นต้นนะครับก็เป็นไปโดยลำดับนี้ผมคนเดียวนะแต่ไปเทียบกับคนอื่นไม่ได้ถ้าคนอื่นเขาอาจจะเจตนาน้อยกว่าหรือความพยายามน้อยกว่าหรือเขาฆ่าคนไม่มีศีลเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะไปเทียบเอากับคนอื่นไม่ได้แต่นี้เอาเฉพาะคนเฉพาะคนในการฆ่าคนนั้น สมมติว่าฆ่าช้างเนี่ยต้องเตรียมอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเตรียมค้อนเตรียมมีดเตรียมปืนเตรียมโหกว่าจะลงมือลงไม้นะครับฆ่าช้างได้ตัวหนึ่งนะ ครับ กับการฆ่ามนุษย์คนหนึ่งนะครับตัวเล็กๆเลยกันนะ ครับ เรื่องเดียวแค่นั้นนะฮะ ครับ ด้วยความรวดเร็วไม่ต้องตะเตรียมอะไรมากเลย ครับ อันไหนบาปมากกว่าครับ อย่างไรเสียมนุษย์ก็ต้องบาปมากกว่าเพราะมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ในสุคตินะครับเป็นสัตว์ในสุคติด้วยนะครับมีคุณมากกว่าอยู่แล้วคือคุณธรรมของความเป็นเดรัจฉานกับมนุษย์เนี่ยแตกต่างกันมากเพราะฆ่ามนุษย์จึงบาปมากกว่า ฆ่ามนุษย์พิการตั้งแต่กำเนิดเป็น ก็นัยยะเดียวกันก็บาปมากกว่าฆ่าช้างนะครับถ้าสมมติว่าฆ่าเด็กในครรภ์เนี่ยนะก็บาปมากกว่าฆ่าช้างนั่นนะครับทีนี้ถ้าเทียบว่าคนที่ฆ่าโดยส่วนมากเขาก็จะให้เหตุผลโดยประการต่างๆเจตนาฆ่าก็คือเจตนาฆ่าอกุศลก็คืออกุศลนะครับนะหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะไม่ทำได้ก็เป็นการดี มีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่มันจะว่าดูจะเป็นเจตนาฆ่าก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่อย่างเช่นลูกๆเนี่ยนะครับพาพ่อแม่เนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะแล้วพ่อแม่อาการคันโคม่าและตายแหล่ไม่ตายแหล่หรือว่าถ้าหากว่าดึงสายออกซิเจนออกจากจมูกเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นเนี่ยนะ ครับ หรือว่าอยู่ได้ไม่นานสัก 4-5 วันก็จะต้องตายเนี่ยนะ ครับ แล้วก็ลูกเนี่ยก็เห็นว่ายังไงเนี่ยพ่อหรือแม่เนี่ยก็ไม่มีทางฟื้นขึ้นมาแน่ๆเลยนะฮะ ครับ ก็อยากจะคิดว่าพ่อแม่อยู่ไปนานเนี่ยก็มีแต่จะลำบากสงสารพ่อจะทนทุกข์ทรมานไปนะฮะก็เลยปรึกษาหาเลือกันว่าเอางี้ละกันสงสารท่านนะครับยังไงท่านก็ต้องตายแน่ๆเงี้ยนะ ครับ แล้วก็แต่ตัดสินใจให้หมอเนี่ยเอาออกซิเจนออกแล้วภายในไม่กี่วันพ่อก็เสียชีวิตอย่างเงี้ยคือแม่นะฮะ ครับ อย่างนี้จะถือเป็นอนันตริกรรมไหม ก็วินิจฉัยยากเหมือนกันนะครับครับผมก็วินิจฉัยยากแต่ก็เพราะว่าถ้าเจตนาที่เป็นอกุศลจริงก็ต้องมีโทษอ่ะนะครับแต่ถ้าหากว่า ก็ดูที่เจตนาของลูกหลานเป็นหลักนะครับว่าคิดยังไง คือถ้าปล่อยตามธรรมชาติโดยถ้าไม่เอาไปโรงพยาบาลเนี่ยท่านเสียชีวิตไปตั้งนานแล้วอย่างนี้นะฮะ ครับ พอไปพาไปโรงพยาบาลเนี่ยท่านก็อยู่ได้เพราะเหตุว่าออกซิเจนที่เอามาสวมตรงนั้นนะ ครับ นะฮะแล้วตัดสินใจให้เอาออกเนี่ยอันนี้วินิจฉัยยากจริงนะแต่ว่าผมก็ได้ยินมามากว่าส่วนใหญ่ท่านได้ตัดสินใจตัดสินว่ามันเป็นอนันตริยกรรมนะ ผมไม่กล้านะครับไม่กล้าวินิจฉัย นะมันเป็นข้อหาที่รุนแรงนะฮะ ครับแล้วก็สำคัญที่สุดนะครับก็ไม่ควรนะท่านที่จริงนะท่านจะอยู่อีกยาวหน่อยก็ไม่เป็นไรนะที่จริงนะถึงจะทุกข์ทรมานก็เรื่องกรรมของท่านถ้าไม่นี้ก็อย่าไม่รักษาก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับถ้าไม่รักษาท่านก็ไปตามยถากรรมของท่านนะแต่ทีนี้ไปรักษาแล้วเกิดถ้าเราไปตัดอาหารท่านถ้าเจตนาไม่ดีนะครับมันเสี่ยงมากนะครับเสี่ยงนะครับมัน50-50นะเพราะถ้าเกิดคิดประทุษร้ายหน่อยหนึ่งก็ไอเจตนาอันนั้นก็อนันตริยกรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็นับว่าเป็นการคิดที่ค่อนข้างเสี่ยงมากนะครับสำหรับลูกหลานทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านจะอยู่ต่ออีกเดือนอีกปีหนึ่งก็ไม่เสียหายมากมั้งนะครับก็ให้ท่านอยู่ไปเถอะแต่ถ้าหากว่าอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นต้นไม่ไหวก็รับมาอยู่ที่บ้านไปเถอะครับตั้งใจทํานุบํารุงเลี้ยงไปเถอะเหมือนกับว่าพระอรหันต์นะครับท่านจะอยู่เท่าไหร่ก็เป็นนาบุญของเราเท่านั้นแหละให้คิดไว้ในลักษณะนี้นะนั้นคิดในแง่อื่นก็ไม่ควรแต่ก็ในขณะเดียวกันนี่นะครับบางทีการฆ่าก็มาในรูปแบบของความสงสารก็มีนะครับเหมือนกับโยมคนหนึ่งเขาไปเล่าว่าไปล่าสัตว์กันนะครับอีกคนหนึ่งก็ยิงชนียิงหมียิงลิงเนี่ยนะตกลงมามันก็โอ้ยทุรนทุรายมันน่าสงสารจริงๆนะครับก็เลยชักปืนยิงซ้ำอีกครั้งหนึ่งยิงด้วยความสงสารเขาว่ากันนะอันนี้ก็ปาณาติบาตถ้าลักษณะนี้ก็ชัดเจนนะครับอันหนึ่งเมื่อความที่สัตว์จะต้องฆ่ามีคุณมากความที่ปาณาติบาตนั้นก็มีโทษมากเพิ่งเห็นว่าแม้เจตนาที่ไม่เป็นอุปการะแก่การยังเขตพิเศษให้สำเร็จเป็นเจตนาที่มีกำลังและแรงกล้ากว่าจะเกิดขึ้นเหมือนเจตนาที่เป็นอุปการะที่เป็นไปแล้วในสัตว์ที่จะต้องฆ่านั้นเพราะฉะนั้นแม้เมื่อความที่ปัจจัยทั้งหลายมีประโยคและวัตถุเป็นต้นไม่ใหญ่ก็พึงทราบความที่ปาณาติบาตมีโทษมากด้วยสามารถแห่งความที่เจตนาเป็นเจตนามีกำลังเพราะปัจจัยทั้งหลายมีความเป็นผู้มีคุณมากเป็นต้นนั่นเองนะครับก็เอาคุณของผู้ที่ถูกฆ่านะครับเป็นเกณฑ์ว่าบาปมากบาปน้อยนะครับแต่ทีนี้ถ้าฆ่าคนมีคุณเท่ากันก็ดูที่เจตนาของผู้ฆ่าเป็นหลักนะครับปาณาติบาตนั้นมีองค์ประกอบ5อย่างนะครับคือ1ปาโนสัตว์มีชีวิต2ปาณสัญญิตารู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต3วัฏกะจิตตังจิตคิดจะฆ่า4อุปกโมความพยายามที่จะฆ่า5เตนะมรณังสัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นนะครับปาณาติบาตที่ประกอบด้วยองค์5ไม่พ้นไปจากองค์5พึงทราบว่าเป็นปาณาติบาตนะครับในองค์ประกอบ5อย่างนั้นการรู้ว่าสัตว์มีชีวิตและจิตคิดจะฆ่าจัดเป็นเบื้องต้นนะครับส่วนความพยายามที่จะฆ่าเป็นองค์ประกอบของวัฏกะเจตนาให้ปรากฏชัดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวบาปจริงๆก็คือตัวเจตนาที่ฆ่านั่นแหละครับตัวนั้นแหละที่ร้ายมากตัวที่เป็นเวรเป็นกรรมเป็นบุญเป็นบาปนี่แหละครับแต่ถ้าการฆ่านั้นไม่มีบุญโดยถ่ายเดียวนะครับ เพราะเจตนานั้นเป็นไปกับโทสะปาณาติบาตนั้นมีประโยค6คือประโยคหรือวิธีการฆ่ามี6อย่างนะครับ1สาหัตถิกะประโยคฆ่าด้วยมือตนเอง2อนัตติกะประโยคใช้ให้ผู้อื่นฆ่า3นิสสคิยประโยคการขว้างอาวุธไปหรือการปล่อยอาวุธไปนะครับเช่นการใช้พวกธนูพวกอะไรเป็นต้นเนี่ยนะ4ทาวรประโยคนะครับเครื่องมือฆ่าสัตว์ที่ทำไว้ประจำเช่นกับดักทั้งหลายนะครับหรือหลุมทั้งหลายที่วางกับดักไว้ฆ่าประจำแล้วก็5วิชามยประโยคนะครับด้วยอำนาจคุณไสยคือใช้ไสยศาสตร์นะครับแล้วก็6อิทธิมยประโยคก็คือใช้ฤทธิ์นะครับเช่นพวกเทวดาทั้งหลายเขาใช้ฤทธิ์ฆ่ากันในประโยคทั้ง6นั้นประโยคของการฆ่าที่บังเกิดด้วยมือของตนชื่อว่าสาหัตถิกะประโยคนะครับคือฆ่าด้วยตัวเองนะลงมือด้วยตัวเองเลยประโยคที่เป็นไปด้วยสามารถแห่งการสั่งบังคับผู้อื่นชื่อว่าอนัตติกะประโยคนะครับใช้ให้คนอื่นฆ่าแทน ยังนึกถึงแม่หลายคนนะครับพอมาศึกษาธรรมะก็แม่ฆ่าเองละปลานะครับก็เลยใช้ให้ลูกมันทำแทนมาถามว่าเออท่านอาจารย์อย่างนี้บาปไหมครับว่านานเข้าอ่ะนะแม่ฆ่าเองก็ใช้คนอื่นฆ่าอีกนั่นแหละโยมก็เลยน้อยเลยเห็นใจนะครับก็นึกว่าจะเลี่ยงพ้นแล้วนะแต่ก็คือมันเขาเป็นอยู่ภาคอีสานนะครับคล้ายกับว่าครอบครัวเขามันก็ต้องยังไงก็ต้องกินปลานะทีนี้ไอ้ปลาที่จะกินเนี่ยมันไอ้ปลาตายไม่มีนะมีแต่ปลาเป็นปลาเป็นก็ต้องไปจับมาจากน้ำมาจากอะไรนี่แหละทีนี้แม่ก็มาฟังธรรมเมื่อแม่มาฟังธรรมก็แม่ก็ไม่ฆ่าละตอนนี้ก็ใช้ให้ลูกทำแทนครับก็เลยก็ต่างคนก็ต่างบาปนั่นแหละครับไม่ใช่ว่าบาปร้อยหนึ่งแล้วคนละ50นะเพราะมันเจตนาของใครก็ของใครนะครับทีนี้ตอนหลังก็มาฟังธรรมก็เดือดร้อนใจนะครับอันชีวิตการเป็นอยู่โดยชอบธรรมนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอยู่ยากจริงๆนะครับถ้าคนที่เกิดมาในฐานะที่ไม่ดีระดับหนึ่งจริงๆเนี่ยนะครับอาชีพไม่บริสุทธิ์ระดับหนึ่งจริงๆหรือว่าไม่มีบุญมากเนี่ยก็ยากนะครับเมื่อเกิดมาในโลกแล้วจะไม่เปื้อนด้วยบาปนะครับอย่างของพวกเราทั้งหลายก็แปดเปื้อนมาด้วยบาปด้วยกรรมมาทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นให้เห็นทุกข์เห็นโทษของสังสารวัฏนะเมื่อเกิดมาในโลกทั้งที่บางคนก็อายชั่วกลัวบาปแต่ก็มีเหตุผลหลายประการซึ่งไม่ทำก็ไม่ได้ไอความสามารถในการจะไปทำอย่างอื่นตัวก็ไม่มีนะครับอวิชชาก็ปิดกลางกั้นหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องทำปานาติบาตทำบาปให้แก่ตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่านะครับมันก็น่าเห็นใจต่อไปประโยคที่เป็นไปแล้วด้วยสามารถแห่งการยิงด้วยลูกศรและการพุ่งไปด้วยหอกเป็นต้นนะครับชื่อว่านิสกิยประโยคนะครับก็คือฆ่าด้วยปืนเป็นต้นนั่นเองประโยคที่เป็นไปด้วยสามารถแห่งการขุดหลุมพรางเป็นต้นชื่อว่าถาวรประโยคนะครับเรียกว่าเช่นตั้งโรงงานฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าประโยคที่สำเร็จด้วยการร่ายมนต์เหมือนการร่ายเวทของหมออาถรรพ์ทั้งหลายเป็นต้นชื่อว่าวิชามยประโยคนะครับประโยคที่สำเร็จด้วยฤทธิ์อันเกิดแต่กรรมวิบากพึงเห็นเหมือนประโยคของท่านผู้มีฤทธิ์ให้สัตว์มีพิษขบกัดเป็นต้นนะครับคือไปใช้ฤทธิ์เนี่ยนะครับบันดาลให้สัตว์มีพิษมากัดได้นะครับอย่างนี้ก็เป็นอิทธิมยประโยคนะครับนี่ก็คือประโยคแห่งการฆ่านี่หลังจากนั้นก็เป็นข้อวินิจฉัยเกี่ยวกับฆ่าตอนไหนนะครับโดยเอาปรมัตถ์มาอธิบายตรงนั้นผมไม่ขยายนะครับนี่ก็เลยไปหาเรื่องอทินาทานเลยนะครับอทินาทานนั้นการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ชื่อว่าอทินาทานนะครับถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้นะท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าการนำของผู้อื่นไปได้แก่การลักได้แก่ความเป็นขโมยนะครับบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอทินนังได้แก่ของที่คนอื่นเขาหวงแหนนะครับของเขาดูแลรักษาอยู่นะครับเขาหวงแหนอยู่คนอื่นเมื่อถึงความเป็นผู้ทำตามชอบใจในของที่ผู้อื่นหวงแหนอันใดแม้ไม่ควรได้รับโทษทันและไม่ควรถูกตำหนิครับคือของของเขาอ่ะนะเขาจะใช้ยังไงก็มีใครไปว่าไปดุไปด่าอะไรเขาใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับทายะเจตนาคือเจตนาที่ตั้งใจรักของผู้ที่มีความสำคัญในสิ่งของที่ผู้อื่นหวงแหนนั้นว่าเป็นของที่ผู้อื่นหวงแหนยังความพยายามถือเอาสิ่งของนั้นให้ตั้งขึ้นชื่อว่าอทินนาทานก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าของเขามีเจ้าของเขาหวงแหนนะครับเสร็จแล้วก็ไปลักนะครับไปถือเอาโดยที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้นะครับโดยเจตนาที่เป็นขโมยนั่นเองทีนี้บาปนะครับว่ามีโทษมากโทษน้อยก็อทินนาทานนั้นชื่อว่ามีโทษน้อยในเพราะของผู้อื่นเลวคือของที่มีราคาน้อยนะชื่อว่ามีโทษมากในเพราะของผู้อื่นประณีตคือมีราคามากก็แล้วแต่ของนะรักของดีก็แพะบาปมากหน่อยถ้ารักของไม่ค่อยดีก็บาปน้อยหน่อยเพราะเหตุไรเพราะวัตถุประณีตนะครับที่ชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะของผู้อื่นน้อยชื่อว่ามีโทษมากเพราะของผู้อื่นมากก็เช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าวัตถุใหญ่นะครับของเล็กของใหญ่หรือว่าของเท่ากันแต่ว่าลักจำนวนของที่ลักด้วยนะครับแล้วก็เพราะประโยคใหญ่แต่เมื่อวัตถุเสมอกันอทินนาทานชื่อว่ามีโทษมากในเพราะวัตถุของผู้มีคุณธรรมสูงชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะวัตถุของผู้มีคุณธรรมต่ำกว่าผู้มีคุณธรรมสูงนั้นโดยหมายเอาคุณธรรมที่สูงนั้นเป็นเกณฑ์เช่น ถ้าลักของนะสมมุติลักบาตรนะลักบาตรของเนนก็บาปน้อยกว่าของพระถ้าลักบาปของพระก็บาปน้อยกว่าภิกษุเนี่ยนะก็บาปน้อยกว่าของพระอริยะเจ้านะครับหมายความว่าถ้าเป็นเนนด้วยเป็นอริยะเจ้าด้วยก็บาปมากกว่าของพระภิกษุอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ว่าลักของใครแล้วก็คุณธรรมของผู้นั้นด้วยนะครับของผู้มีศีลมีธรรมก็บาปมากนะครับชื่อว่าโทษน้อยเพราะความที่กิเลสและประโยคเป็นต้นอ่อนชื่อว่ามีโทษมากเพราะกิเลสและประโยคเป็นต้นแรงกล้านะครับบางอย่างเนี่ยโหต้องใช้ความพยายามสูงมากกว่าจะลักได้บางอย่างก็ใช้ความพยายามต่ำเพราะฉะนั้นอะไรที่ใช้ความพยายามมากอันนั้นก็บาปมากพยายามน้อยก็บาปน้อยนะครับแต่ทีนี้ก็พยายามน้อยแต่ว่าลักของคนมีคุณนะครับก็ต้องบาปมากกว่าพยายามมากลักของคนไม่มีคุณนะครับก็ไปตามนั่นไปอธินาทานนั้นมีองค์ประกอบ5อย่างนะครับคือองค์ประกอบของการขโมยเนี่ยนะคือ1ปรปริคหิตังของที่เจ้าของหวงแหน2ปรปริคหะหิตะสัญญิตารู้อยู่ว่าเป็นของที่เจ้าของหวงแหนนะครับของเขาปกปักรักษาอยู่นะก็รู้ก็3ก็เถยจิตตังจิตคิดจะลัก4อุปกโมทำความพยายามที่จะลัก5เตนะหรณังลักมาได้ด้วยความพยายามนั้นนะครับคำว่าลักมาได้เนี่ยนะครับหมายถึงว่าให้เคลื่อนจากฐานเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นพระภิกษุนั้นแค่เคลื่อนจากฐานปลายเส้นผมเนี่ยนะครับเช่นยกของมีค่า5มาศกเนี่ยนะครับตามพระวินัยบัญญัตินั้นถ้ายกขึ้นจากฐานแม้แต่ปลายเส้นผมก็เป็นปาราชิกแล้วนะครับไม่ต้องว่าเอาไปได้หรือเอาไปไม่ได้นะครับ แล้วสำหรับของฆราวาสญาติโยมล่ะครับ ก็ในยะเดียวกันนะครับ เพียงแค่เคลื่อนจากฐานนิดเดียวแค่ไหน ก็เป็นแล้วนะครับครับก็ถือว่าศีลก็ขาดแล้วนะครับเนี่ยนะประโยคของการลักมี6นะครับก็เหมือนกับปาณาติบาตนะครับลักด้วยตัวเองเป็นต้นหรือว่าใช้ให้คนอื่นลักเป็นต้นนะครับส่วนอวหานนะครับอาการลักเนี่ยนะคือเถรยาวหานลักด้วยความเป็นขโมยปัสสัยยาวหานนะครับใช้ด้วยวิธีการข่มขู่ปริกัปปาวหารลักตามที่กำหนดไว้ปฏิชันนาวหารลักด้วยกิริยาปกปิดแล้วก็กุสาวหารลักด้วยการสับเปลี่ยนสลากนะครับทั้งหมดนั้นก็สามารถดูได้ในทุติยปาราชิกนะครับที่นั้นขยายไว้อย่างพิสดารนะครับเกี่ยวกับเรื่องลักเรื่องอะไรทั้งหลายแหละนะครับแค่ไหนศีลขาดแค่ไหนยังไม่ขาดเนี่ยนะครับทีนี้ก็เลยไปหากาเมสุมิจฉาจารเลยนะครับกาเมสุได้แก่เมถุนสมาจารการประพฤติเมถุนนะครับคือธรรมะของคนคู่นะบทว่ามิจฉาจาโรได้แก่อาจาระอัลลามกที่ท่านตำหนิไว้โดยส่วนเดียวคือมันควรแก่การตำหนิจริงๆนะแต่โดยลักษณะเจตนาที่คิดจะล่วงละเมิดอคัมมณียฐานฐานะที่ไม่ควรล่วงละเมิดอันเป็นไปแล้วทางกายทวารด้วยความประสงค์จะเสพอสัตธรรมชื่อว่ากาเมสุมิจฉาจารคือวัตถุที่ไม่ควรล่วงละเมิดเลยถามว่าใครครับก็คนที่ไม่ใช่มีเรานั่นแหละเป็นวัตถุที่ไม่ควรล่วงละเมิดเลยนะทีนี้บรรดาอคัมมณียฐานเหล่านั้นหญิง20จำพวกนะครับบุรุษไม่ควรไปล่วงละเมิดโดยถ่ายเดียวถามว่า20จำพวกนั้นคือใครบ้างคือหญิงที่แม่รักษาหญิงที่พ่อรักษาหญิงที่ทั้งแม่ทั้งพ่อรักษาหญิงที่มีพี่น้องรักษาเนี่ยนะครับพวกนี้นะหญิงที่มีรักษาเป็นต้นนะถึงไม่มีคู่ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ถ้ามีคนเขาดูแลอยู่ก็ละเมิดไม่ได้หรือแม้กระทั่งหญิงที่มีสามีแล้วเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ไม่ระบะไม่ได้เพราะฉะนั้นบุรุษไปล่วงละเมิดหญิงเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นกาเมอย่างเดียวทีนี้หญิงที่ไปละเมิดกับบุรุษนะครับหญิง12ประเภทนะครับจึงจะเป็นกาเมคือหญิงที่มีอารักขาหญิงที่มีอาญารอบด้านหรือหญิงที่เป็นภรรยาของคนอื่นไปล่วงกับชายอื่นที่ไม่ใช่สามีตนนะครับอันนั้นก็เป็นกาเมสุมิจฉาจารนะครับนะครับผู้ชายหนุ่มเสเพลทั้งหลายแหล่นี้ก็กาเมซะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่คือเว้นจากภรรยาของตนนะก็กาเมหมดนะครับส่วนผู้หญิงที่คิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีคนหวงแหนหวงห้ามอยู่แล้วก็ไปล่วงละเมิดนะครับคือมีเจ้าของอยู่แล้วก็ไปล่วงละเมิดอันนี้ก็เป็นกาเมเหมือนกันมิจฉาจารนี้นั้นชื่อว่ามีโทษน้อยในเพราะอคคมนียฐานที่เว้นจากคุณความดีมีศีลเป็นต้นนะครับก็ว่าไปซ่องเสพกับคนไม่มีศีลเนี่ยนะครับก็บาปน้อยหน่อยนะครับ ชื่อว่ามีโทษมากเพราะถึงพร้อมด้วยคุณความดีมีศีลเป็นต้นนะครับไปกามเมกับคนมีศีลมีธรรมก็บาปมากหน่อยอันหนึ่งแม้ในอัคคมณียฐานที่ปราศจากคุณความดีมิจฉาจารของผู้ประพฤติเพราะข่มขืนก็มีโทษมากนะครับแต่ชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะคนทั้งสองมีฉันทะร่วมกันถ้าต่างฝ่ายต่างพอใจซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับก็บาปน้อยหน่อยแต่ถ้าหากว่าไปข่มขืนก็บาปมากหน่อยนะครับถามว่าบาปแค่ไหนนะครับก็ไปดูเรื่องเปรตทุสานาโสเอากันแล้วกันนะครับจมลงไป 30,000 ปีโผล่ขึ้นมาอีก 30,000 ปีจมไปอีก 30,000 ปีโผล่ขึ้นมาไม่รู้กี่รอบนะครับนะถึงเมื่อคนทั้งสองจะมีฉันทะร่วมกันกาเมสุมิจฉาจารชื่อว่ามีโทษน้อยและกิเลสและความพยายามอ่อนชื่อว่ามีโทษมากเพราะกิเลสและความพยายามแรงกล้านะครับกิเลสมันมีกำลังมากจริงๆนะครับถึงจะพอใจเต็มใจด้วยกันมันก็บาปมากนะครับเพราะว่าโลภะนี่มันมีโทษอยู่แล้วนะครับมันแค่คิดก็บาปแล้วนะ นะครับนะผ่านนะพระวิจารณ์ตรงนี้มากไม่ดีกาเมสุมิจฉาจารนั้นมีองค์4นะครับคืออัคคมณียวัตถุวัตถุที่จะต้องล่วงละเมิดหรือล่วงเกินนะครับอย่าง1 2ตัฏฐะเสวนะจิตตังจิตคิดจะเสพในอัคคมณียวัตถุนั้น3เสวนะประโยโคประโยคในการเสพมัคเคนะมัคคปฏิปัตติอธิวาสนังการยังมัคให้ดำเนินไปในทางมัคหรือหยุดอยู่เป็นต้นเนี่ยนะครับยินดีในการเข้าการเข้าถึงการหยุดอยู่การชักออกเป็นต้นเนี่ยนะยินดีตอนใดตอนหนึ่งก็หมดนะครับเป็นพระก็ปราชิกเลยนะครับบางคนปราชิกด้วยกามีสุมิจฉาจารด้วยนี่หนักเลยนะครับนะก็มีนะครับก็พัญญาชาวบ้านเขามาวัดนะก็พระก็ปราชิกด้วยกามีอีกโอ้หนักหนาสาหัสนะครับนะก็มีข่าวออกมาให้ได้ยินอยู่เหมือนกันท่านพวกนี้ก็มีโทษนะครับบาปอยู่แล้วนะครับส่วนของผู้ที่ให้เป็นไปโดยพละการมีองค์3นะครับแต่เพิ่งเห็นว่าท่านถือเอาองค์4โดยไม่มีส่วนเหลือ พระที่ทำปราชิกในกรณีอย่างอาจารย์พูดเมื่อกี้นะฮะโดยหลักฐานนี่จะตกเอาไปจีอย่างนี้ใช่ไหมฮะ คือต้องดูว่าก่อนตายของเขานะครับคือถ้าไม่สึกนะครับตกนรกแน่นอน ครับครับเขาไม่สึกเขายังคง ถ้าไม่สึกนะอันนี้ตกนรกแน่นอนนะครับตกแน่นอน ระบุด้วยไหมว่าอเวจี ก็แถวๆนั้นอยู่แล้วนะครับว่าที่อื่นก็ที่ไหนก็บริวารแถวๆนั้นแถว ๆมันเป็นไปได้ไหมว่ามันหนักพอๆกับอนันตริยกรรมหรืออะไรเงี้ยคือพระที่ปราชิกแล้วไม่ยอมเสื่อมเขายังคงปฏิญญาว่าตนเองเป็นสมณะอยู่ยินดีการกราบไหว้ยังคงบริโภคปัจจัยสี่ของชาวบ้านอยู่จนตลอดชีวิตจนตายคาผ้าเหลืองเนี่ย ก็คือที่ไม่เรียกอนันตริยกรรมนี้เพราะว่าสามารถแก้ตัวได้คือแก้ตัวก็คือด้วยการสึกเป็นต้นนะครับด้วยการสึกแล้วก็ไปมีศีลมีธรรมนะครับแล้วก็ชวนะชำระจิตก่อนตายได้ก็พ้นได้แต่ถ้าหากว่าไม่สึกนะครับไม่สึกเนี่ยก็ยากนะครับทุกขติก็หวังได้นะครับแล้วก็พระองค์ตรัสไว้น่าจะหลายแห่งมากนะครับผู้ที่ทุศีลแล้วก็ปฏิญาณตนถึงกับพระองค์ตรัสว่านะครับไปกอดกองไฟเป็นต้นยังจะดีกว่าไปกินก้อนเหล็กแดงๆเป็นต้นยังจะดีกว่าแล้วก็บางแห่งก็บอกว่าตกนรกเป็นไม่รู้กี่ร้อยอัตภาพนะครับท่านก็โทษหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะครับนี่แต่ท่านก็ขาดความกรุณาต่อตัวเองนะครับเนื่องจากกรรมสกตาไม่มีนะครับคือคนถ้าทุศีลแล้วจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากจะคิดเรื่องกรรมแล้วนะครับถ้ายิ่งคิดก็ตัวเองนั่นแหละจะเป็นคนรับนั้นก็เพราะนั้นก็จะปกปิดกลบเกลื่อนนะครับแล้วก็อยู่ในพระศาสนาก็เกลียทุลีลงในพระศาสนามหาศาลนะครับเพราะนั้นก็มีโทษหนักหนานะตั้งอัตตสัมมาปณิธิให้ดีบทว่ามุสาได้แก่กายประโยควจีประโยคที่มุ่งหักรานประโยคของผู้จะมุ่งกล่าวให้ผิดนะครับเจตนาที่ยังกายประโยคและวจีประโยคในการกล่าวให้ผิดต่อผู้อื่นของผู้นั้นด้วยความประสงค์จะกล่าวให้ผิดชื่อว่ามุสาวาทคือเรื่องจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกครับแต่ประสงค์จะให้คนอื่นเขารู้อย่างอื่นแทนนะครับไม่อยากให้คนอื่นเขารู้ความจริงโดยที่คนอื่นเขาเสียประโยชน์นะครับลักษณะนี้เป็นมุสาวาทนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องที่ไม่เป็นจริงชื่อว่ามุสาวาทการยังผู้อื่นให้เข้าใจเรื่องที่ไม่เป็นจริงนั้นว่าจริงว่าแท้ก็ชื่อว่าวาทะ พราะฉะนั้นเจตนาของผู้ประสงค์จะให้ผู้อื่นเข้าใจเรื่องที่ไม่จริงว่าจริงที่ยังประโยคในการให้ผู้อื่นเข้าใจนั้นให้ตั้งขึ้นชื่อว่ามุสาวาท เมื่อกี้ผมฟังดูเหมือนยังกับว่าถ้าคนอื่นเข้าไม่เสียประโยชน์ก็ไม่ชื่อว่ามุสาวาทอะไรซะอย่างนั้น คือเน้นว่าถ้าอย่างนั้นบาปมากนะครับในชั้นต้นนะให้เห็นชัดเจนว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยบาปมากเดี๋ยวจะมีอธิบายต่อไปว่ามุสาวาทนั้นชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะประโยชน์ที่ตนจะหักรานนั่นนะมีน้อยแต่ที่จริงคนอื่นก็เสียประโยชน์อยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าเราไม่ให้เขารู้ความจริงนะเขาก็เสียประโยชน์แล้วใช่ไหมครับเพราะได้ยินคำเท็จนะต่อไปนะจะมีตัวอย่างเช่นว่าชื่อว่ามีโทษมากเพราะประโยชน์ที่ตนหักรานเนี่ยมีมากอีกอย่างหนึ่งสำหรับคฤหัสถ์มุสาวาทที่เป็นไปแล้วโดยนายเมียที่ว่าไม่มีนะครับคือคนอื่นเขามายืมของเนี่ยนะเพราะไม่ประสงค์จะให้ของของตนแก่ผู้อื่นอย่างเงี้ยก็มีโทษน้อยก็บาปน้อยๆหน่อยนะครับเช่นยืมสตางค์หน่อยไม่มีอย่างเงี้ยลักษณะนี้นะครับชื่อว่าบาปน้อยแต่ที่กล่าวโดยเป็นพยานหักล้างผลประโยชน์อันนี้ชื่อว่ามีโทษมากไปเป็นพยานโกงเป็นต้นนะครับอันนี้ก็บาปมากหน่อยแต่ถ้าสำหรับบรรพชิตพระเนี่ยนะครับมุสาวาทที่เป็นไปแล้วโดยนัยยะแห่งปูรณกถาว่าวันนี้ที่บ้านน้ำมันเห็นจะไหลไปเหมือนแม่น้ำโดยประสงค์จะหัวเราะเพราะได้น้ำมันหรือเนยใสนิดหน่อยอย่างนี้ชื่อว่ามีโทษน้อยเช่นนะไปบิณฑบาตน้ำมันเนี่ยนะไปบิณฑบาตน้ำผึ้งอย่างเงี้ยใช่ไหมไปแล้วกลับมามันได้มันหน่อยเดียวนะสงสัยบ้านเนี่ยน้ำผึ้งมันท่วมหมดแล้วว่างั้นนะคือปูรณคถาคำพูดลักษณะนี้นะครับก็บาปน้อยหน่อย ผมสงสัยเรื่องการบิณฑบาตน้ำมันหรือเภสัชเนี่ยนะสมัยนี้เราไม่มีเราลับหลับตานึกถึงภาพไม่ออกสมมติว่าเกิดถ้าเราเป็นพระเนี่ยนะฮะเราเกิดจำเป็นที่จะต้องมีน้ำมันจะต้องใช้จะต้องบริโภคเนี่ยนะเป็นโรคเป็นภัยแล้วทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะอุ้มบาตรไปเนี่ยคิดว่ามันจะได้ไหมครับแล้วก็พระท่านต้องบอกด้วยไหมว่าท่านต้องการอะไรอะไรเงี้ย ถ้าเขาถามก็บอกได้นะครับ อ๋อแต่ห้ามเอ่ยปาก ครับคือที่จริงนะถ้าป่วยจริงๆก็ขอได้ถ้าป่วยจริงๆนะป่วยจริงๆนี่เภสัชเนี่ยขอได้นะครับสำหรับยานะยานี่วินยัตได้นะครับทีนี้ต่อไปนะครับแต่เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ได้เห็นเลยโดยนายเมียที่ว่าได้เห็นมุสาวาทชื่อว่ามีโทษมากนะเช่นเห็นไหมก็บอกไม่เห็นได้ยินไหมบอกไม่ได้ยินเป็นต้นเนี่ยนะครับประสงค์จะมุสาวาทแบบนี้มีโทษมากของพระภิกษุนะชื่อว่ามีโทษมากเพราะผู้ที่ตนหักรานประโยชน์เนี่ยมีโทษมากนะครับเช่นไปหลอกคนมีศีลมีธรรมด้วยก็ยิ่งมีโทษมากเพราะฉะนั้นในคัมภีร์เนี่ยนะครับมีสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงว่าผู้ที่ไปปวารณาสมณพราหมณ์ไว้นะครับแล้วก็ไม่ให้อย่างที่ปวารณาไว้นะครับแม้กระทั่งการค้าขายก็วิบัตินะก็ที่พระสารีบุตรถามพระผู้มีพระภาคว่าทำไมบางคนค้าขายแล้วก็ร่ำรวยนะครับบางคนค้าขายก็ขาดทุนบางคนค้าขายก็เสมอทุนบางคนก็เกินกว่าที่คาดคิดไว้มหาศาลนะไปถามพระผู้มีพระภาคพระองค์ก็ตรัสว่าเนื่องจากบางคนไปปวารณาสมณพราหมณ์นะครับปวารณาสมณพราหมณ์ว่าจะให้อย่างเท่านั้นเท่านี้เป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ไม่ให้นะครับอันนี้แหละเป็นเหตุให้ค้าขายขาดทุนนะครับถ้ายิ่งไปตั้งใจมุสาวาทด้วยแล้วว่าจะเอาโน่นมาให้โดยที่หลอกนะครับคือจะไปหลอกตั้งแต่แรกแล้วอันนี้มีโทษมหันต์เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้หลอกอะไรว่าจะให้แต่ก็ไม่ให้วันหลังคิดเปลี่ยนใจไม่ให้ซะเป็นต้นลักษณะนี้ก็เป็นปัจจัยให้ค้าขายแล้วก็ขาดทุนนะครับส่วนบางคนนั้นปวารณาแล้วก็ให้เหมือนกับที่เอ่ยปากไว้ก็จะได้เหมือนอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้นะครับเวลาทำการค้าขายเป็นต้นเนี่ยนะบางคนก็ปวารณาไว้หน่อยเดียวแต่ก็ทำเกินมากกว่าที่ตัวเองนั้นปวารณาไว้ลักษณะนี้ก็ทำให้ได้กำไรมหาศาลอันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการค้าขายของแต่ละคนนั้นผลของการค้าขายไม่เท่ากันเนื่องจากว่าเวลาทำเหตุมาไม่เหมือนกันนะครับองค์ของมุสาวาทนั้นมี4คืออัตตังวัตถุคือเรื่องไม่จริงอย่างหนึ่งนะครับ2วิสังวาทนจิตตังจิตคิดจะพูดให้ผิด3ตัดโชวายาโมความพยายามอันเกิดแต่จิตนั้น4ปรัสสะตถะถะวิชานนังการให้ผู้อื่นเข้าใจเนื้อความนั้นนะครับ จึงอยู่แม้การให้ผู้อื่นเข้าใจเนื้อความนั้นพึงทราบว่าเป็นองค์ประกอบข้อหนึ่งเพราะเมื่อทำประโยคกล่าวโดยประสงค์จะพูดให้ผิดเมื่อผู้อื่นไม่เข้าใจเนื้อความนั้นการพูดให้ผิดก็ไม่สำเร็จความประสงค์คือหมายความว่าพูดเสร็จเขาเข้าใจทันทีเลยนะครับแต่เขาเข้าใจว่าเราพูดแบบนั้นนะเขารู้ว่าเรามุสาไม่มุสาเนี่ยไม่ใช่ประเด็นปัญหาสำคัญว่าเช่นเราสตางค์ในกระเป๋าเรามีนะครับแต่เราพูดว่าไม่มีเขาฟังแล้วเข้าใจทันทีเลยนะครับอย่างนี้แหละครับเรียกว่าสำเร็จแล้วหมายความว่าครบองค์แล้วนะครับเป็นมุสาวาทแล้วแต่ถ้าเราพูดแล้วเขาไม่เข้าใจเลยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ครบองค ์ในกรณีค้าขายขาดทุนหรือได้กำไรเมื่อกี้เนี่ยนะมันจะต้องเป็นอย่างนั้นทุกกรณีด้วยไหมที่การได้กำไรหรือขาดทุนเนี่ยอยู่ตรงที่การภาวนาหรือไม่ภาวนาในอดีตหรือตอนไหนก็แล้วแต่เถอะควรจะเป็นอย่างนั้นไหมครับว่าทุกกรณีเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นไหมมันจะเกี่ยวกับประโยคะในปัจจุบันด้วยไหมครับ ก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าเหตุในอดีตทำไว้วิบัตินะครับกรรมมันจะให้ผลทำให้คิดวิบัติหมดเลยคือทำให้ประโยคะวิบัติด้วยนะครับเช่นถ้ากรรมมันจะให้ผลนะจะทำให้คนนั้นประโยคะวิบัติยกตัวอย่างที่พระเถระรูปหนึ่งถือบาตรจีวรตามพระผู้มีพระภาคเสด็จไปกับพระผู้มีพระภาคแล้วก็ไปเจอทางสองแพร่งนะครับเจอทางสองแพร่งแล้วพระองค์ก็จะไปอีกทางหนึ่งพระภิกษุเถระรูปนั้นก็จะไปอีกทางหนึ่งเขาเห็นว่าทางนี้มันเป็นทางลัดพระองค์บอกว่าอย่าไปเลยทางนั้นเนี่ยนะภิกษุนั้นก็อ้อนวอนอยู่หลายครั้งหนักๆเข้าก็วางบาตรวางจีวรของพระผู้มีพระภาคไว้ตรงนั้นแหละตัวเองก็เดินไปทีนี้พอเดินไปเนี่ยก็โจรเนี่ยทุบเลยนะครับโจรเนี่ยทุบบาตรแตกสังกติขาดเลือดโชกอาบมาหาพระผู้มีพระภาคซึ่งพระองค์ก็นั่งรออยู่พระองค์ก็รู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ากรรมมันจะให้ผลก็จะหนักแบบนั้นทำให้ประโยคะวิบัติ ทำไมพระพุทธเจ้าไม่บอกซะเลยอ่ะ เขาก็ไม่เชื่อง่ายๆหรอกครับ เพราะว่าถ้าหาว่าเขาไปมีจิตอย่างอื่นต่อพระผู้มีพระภาคก็มีโทษนะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยนะครับพระองค์ก็จะไม่บอกนะครับที่ไม่บอกนี้เพราะไม่เกิดประโยชน์อย่างใดเลยพระองค์ยังไม่ตรัสนะครับสิ่งที่พระองค์รู้เนี่ยมีมหาศาลแต่ที่พระองค์ไม่ตรัสเนี่ยนะครับมีเยอะแยะเนื่องจากตรัสแล้วไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นทำให้เห็นว่าเออกรรมเนี่ยนะมันจะให้ผลแล้วเนี่ยนะอยู่ใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังไม่รู้จะช่วยไม่ได้หรือพระโมคคัลลานะนี่นะครับเป็นอัครสาวกข้างซ้ายที่เลิศไปด้วยฤทธิ์เนี่ยนะพอกรรมมันจะให้ผลจริงๆเนี่ยนะครับยังไงก็เลี่ยงไม่พ้นเพราะฉะนั้นเหตุไกลในอดีตเนี่ยนับว่าสำคัญมากนะครับส่วนประโยคะเนี่ยเป็นเหตุใกล้แต่ถ้ากรรมมันหนักหนาสาหัสจริงๆประโยคะก็ต้องวิบัตินะครับมันทำให้คิดวิบัติไปหมดนะครับ นึกถึงเรื่องเปรตนะฮะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่พระมหาโมคคัลลานะยังไม่มาถามพระองค์ก็จะไม่ตรัสถึงเลยใช่ไหมครับ ครับผม เพราะว่าถ้าหากว่าตรัสไปแล้วเนี่ยถ้าคนไม่เชื่อแล้วก็ดูหมิ่นเนี่ยฮะในเชิงดูหมิ่นเนี่ยก็จะเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมต่อผู้พูดจริง ๆครับผม อันนี้คงจะเป็นอย่างนั้นฮะแต่นี่ของเรื่องประโยคะเนี่ยผมนึกถึงมันมีร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์อยู่ร้านนึงอ่ะนะ ครับ จนเมื่อก่อนตอนผมเป็นเนรเล็กๆเนี่ยครับเข้าไปใช้บริการเนี่ยฮะคนที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยก็พูดจะมันไม่น่าฟังต้อนรับก็ไม่ดีเลยเนี่ยฮะแล้วก็มันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้คนเป็นส่วนใหญ่ที่ไปเข้าร้านนั้นเนี่ยจะเข็ดขยะกันแล้วไม่ยอมเข้าไปกันแล้วก็พอมาถึงรุ่นลูกของร้านนั้นนะครับผมก็เข้าไปอีกตอนไม่นานมานี้เองเนี่ยนะลูกหลานเขาก็ยังคงรักษานิสัยดั้งเดิมอย่างนั้นเอาไว้เองนะก็ทำให้เข็ดขยะที่จะไม่เหยียบย่างเข้าไปร้านนั้นเองนะครับก็เลยชักสงสัยว่าเอ๊ะมันจะกรรมเก่าอย่างเดียวหรือประโยคะปัจจุบันด้วย ก็ด้วยแต่เขาก็ต้องมีบุญระดับหนึ่งนะครับร้านเขาจึงอยู่ได้นะครับถึงขนาดประโยคะวิบัติทักทายไม่ดีเป็นต้นเนี่ยนะร้านก็ยังอยู่ได้นะครับก็แสดงว่าทำเหตุมาดีพอสมควรนะครับขนาดพูดจาไม่ได้รับแขกเลยนะก็ยังอยู่ได้เนี่ยก็นับว่ามีบุญมากอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้กล่าวไปนะครับว่าส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่ามุสาวาทมีองค์ประกอบ3คือเรื่องไม่จริงนะครับจิตคิดจะพูดไม่จริงแล้วก็การให้ผู้อื่นเข้าใจเนื้อความนั้นนะครับ ก็ถ้าบุคคลนั้นพิจารณาแล้วจึงรู้ความหมายนั้นนะครับในภายหลังอ่ะนะพูดมาตั้งนานนี่เดินคิดอยู่นะอ๋อเพิ่งเข้าใจอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยศีลยังไม่ขาดนะครับเพราะคนฟังไม่เข้าใจว่างั้นนะคือศีลไม่ขาดไม่ครบองค์กรรมบทแต่ไม่ใช่ไม่บาปนะบาปมันก็บาปละแต่ก็ยังไม่ชื่อว่าล่วงวจีทุจริตนะครับแต่ก็ชื่อว่าผิดศีลแล้วเป็นอกุศลกะอกุศลแล้วนะครับคือที่กล่าวเอาองค์เป็นต้นมาจับเนี่ยให้รู้ว่าถ้าครบองค์นี่นะครับนำเกิดได้นำปฏิสนธิในอบายได้นะครับทีนี้ต่อไปศีล5เลยนะครับคือการดื่มสุราก็ได้แก่สุรามี5อย่างนะครับสุรามี5ชนิดคือสุราที่ทำด้วยแป้งอย่างหนึ่งสุราที่ทำด้วยขนมสุราที่ทำด้วยแป้งเขาเรียกว่าปิฏฐะสุราส่วนสุราที่ทำด้วยขนมเรียกว่าปูวะสุราแล้วก็สุราที่ทำด้วยข้าวสุกเรียกว่าโอทนะสุราแล้วก็กินนะปักขิตาคือสุราที่เติมด้วยสาเหล้าสัมภาระสังยุตาสุราที่ประกอบด้วยเครื่องปรุงนะครับสุราก็มีหลายชนิดนะสรุปแล้วไล่เหล้าไทยเหล้าเทศก็เหล้าหมดแหละบทว่าเมรยังได้แก่ของหมักดองหรือเมรัยนะครับคือเช่นปุพพาสวะเครื่องดองด้วยดอกไม้เอาดอกไม้มาหมักนะครับหรือว่าพลาสวะเครื่องดองด้วยผลไม้อย่างเช่นพวกวายพวกวายองุ่นอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะครับมัทวาสวะเครื่องดองด้วยน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งมาหมักนะครับเป็นเหล้าได้เป็นพวกน้ำหมักเป็นน้ำเมาได้นะครับคุลาสวะคือเครื่องดองด้วยน้ำอ้อยงบนะครับสัมภาระสังยุตตะเครื่องดองที่ประกอบด้วยเครื่องปรุงนะครับพอพูดถึงไอ้พลาสวะนะครับเครื่องดองด้วยผลไม้มันมีบางวัดนะมีบางวัดซึ่งกล้วยมันเยอะก็ไปปอกกล้วยนะมาใส่ไหก็หาแป้งมาใส่นะครับมาก็เอาได้เหมือนกันนะพระเนี่ยนะบางองค์นะครับเราเล่าให้ฟังอ่ะนะเออขนาดนั้นเหมือนกันนะครับแม้สองอย่างนั้นก็ชื่อว่ามัชชะนะครับเพราะอาจว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเมานะทั้งหมดเนี่ยก็คือชื่อว่าน้ำเมาทั้งนั้นแหละครับนะครับทั้งสุราและเมรัยนะครับก็เป็นของหมักดองเหมือนกันขออนุญาตนะครับแม้ทั้งสองอย่างนะครับชื่อว่ามัชชะนะครับคือทั้งสุราทั้งเมรัยเนี่ยนะเพราะว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเมาเหมือนกันเจตนาเป็นเหตุดื่มน้ำเมานั้นชื่อว่าปมาทฐานะเพราะเป็นเหตุแห่งความประมาทนะครับบางคนก็บอกแม่ดื่มเหล้าแล้วถ้าไม่ไปเบียดเบียนใครเป็นต้นคงไม่เป็นไรมั้งแต่ว่าขณะนั้นตัวเองก็ประมาทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็บาปตรงที่ประมาทนี่แหละแต่โดยลักษณะเจตนาที่ประมาทอันเป็นไปแล้วทางกายทวารด้วยสามารถแห่งความมึนเมาเริ่มแต่เชื้อน้ำเมากล่าวคือสุราและเมรัยตามที่กล่าวแล้วชื่อว่าสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานนะครับสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานนี้มีองค์ประกอบอยู่4อย่างนะครับ1มัชฌะภาวะความเป็นน้ำเมาอ่ะนะของเนี่ยเป็นของมึนเมาละปาตุกรรมยตาจิตตังจิตคิดจะดื่มตัชโชวายาโมความพยายามอันเกิดแต่จิตนั้นแล้วก็อัจโชหรณังนะครับกลืนให้ล่วงลำคอไปก็ภาวะที่สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานนั้นมีโทษโดยส่วนเดียวเพราะเขาดื่มด้วยจิตเป็นอกุศลอย่างเดียวนะครับท่านใครคิดจะดื่มก็บาปหมดนะครับแต่สุรานั้นไม่ไหลเข้าไปในปากของพระอริยสาวกทั้งหลายทั้งที่ไม่รู้วัตถุว่าเป็นน้ำเมาท่านใครจะไปเจือจางน้ำเหล้าให้ท่านดื่มเนี่ยนะครับพอเข้าปากของท่านเนี่ยนะไอ้ฤทธิ์เหล้าเนี่ยมันหายหมดเลยนะครับจะป่วยกล่าวไปยายถึงรู้อยู่เพราะฉะนั้นเจตนาเป็นเหตุผิดศีล5ของท่านไม่มีจริงๆการดื่มน้ำเมาเพียงเล็กน้อยก็มีโทษน้อยการดื่มน้ำเมาเพียงครึ่งอรหักะมากกว่าน้ำเมาเล็กน้อยนั้นก็มีโทษมากก็คือถ้าดื่มกรึบนึงมันก็บาปน้อยกว่าเป็นกงอ่ะนะเป็นกงเป็นขวดเป็นอะไรไปนะครับเมื่อดื่มน้ำเมามากแล้วยังสามารถให้กายเคลื่อนไหวไปทำกรรมมีการปล้นชาวบ้านเป็นต้นก็มีโทษมากทีเดียวเพราะว่ามันสามารถไปทำผิดศีลผิดธรรมอย่างอื่นนะครับปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทก็อาศัยเล่านี่แหละครับมันเป็นฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทจริงๆนะครับคนดีมีคุณธรรมเนี่ยนะเขาก็เสียหายหมด พูดถึงภาษาคตะนะครับมีฤทธิ์เนี่ยนะครับพอกินเหล้าแดงเข้าไปเนี่ยนะครับโหเมาหันหัวหันเท้านะครับหันเท้าไปหาพระพุทธเจ้าเลยนะปกติเนี่ยถ้าไม่เมาเนี่ยโอ้เคารพจริงๆนะครับขนาดมีฤทธิ์มีเดชก็เสียหายหมดนะครับเขาบอกว่าสู้แม้กระทั่งงูกินปลาก็สู้ไม่ได้นะถ้าว่าสู้นาคราชเลยนะครับ ในกรณีที่โยมเขาทำงานมาทั้งวันหนักๆเนี่ยนะมันมุ้ยมันปวดเนื้อครั่นตัวไปหมดเนี่ยนะครับแล้วเขาได้กินแล้วสักกึ๊บหนึ่งเนี่ยนะมันก็รู้สึกว่ามันส่างซาเขาก็ถือว่าเขากินเป็นยาอย่างนี้เนี่ยฮะ ครับ จะเชื่อว่าบาปมากบาปน้อยยังไง ก็คงบาปน้อยกว่ากินเพื่อความบันเทิงเพื่อความลื่นเลงเป็นต้นเชื่อไหมครับว่านี่ก็สะสมนิสัยดื่มน้ำเมาไปอีกนะครับแต่ก็ถ้าเทียบว่าถ้าเหตุผลแค่นั้นนะครับนะก็ถามว่าดื่มแล้วขณะที่ดื่มเป็นกุศลไหมล่ะมันก็ไม่เป็นอยู่แล้วทีนี้ก็ถ้าเทียบกับอย่างอื่นเนี่ยนะบาปน้อยกว่ากินเลี้ยงสังสรรค์เป็นต้นนะครับ ไม่ใช่เราดื่มเป็นยาอย่างเงี้ย ครับมันก็บาปน้อยกว่าอย่างอื่นนะ นะครับก็ทำอกุศลแล้วยังจะไม่ให้บาปอีกนะครับมันจะเป็นไปได้ยังไงนะแต่ถ้าเทียบกับอย่างอื่นอย่างอื่นเนี่ยนะครับก็บาปน้อยกว่าละทีนี้ในการทำผิดศีลทั้ง5ข้อเนี่ยนะครับการทำชั่วในพระขีณาสพถึงขั้นปานาติบาตมีโทษมากถ้าฆ่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยบาปหนักนะครับเป็นอนันตริยกรรมการทำชั่วในสำนักของพระขีณาสพถึงขั้นอธินาทานก็มีโทษมากนะครับไปลักขโมยของพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะครับบาปกรรมในเพราะการล่วงเกินภิกษุณีผู้เป็นขีณาสพถึงขั้นมิจฉาจารก็มีโทษมากเหมือนนันทมานพไปข่มขืนพระนางอุบลวรรณาเถรีนี่นะครับถ้าอย่างนี้ก็บาปมากนะครับการทำชั่วในเพราะการทำลายสงฆ์ให้แตกกันด้วยมุสาวาทถึงขั้นมุสาวาทเนี่ยมีโทษมากนะครับไปมุสาวาทจนสงฆ์แตกแยกกันนะครับการทำชั่วในเพราะกรรมมีการดื่มน้ำเมามากจนสามารถให้กายเคลื่อนไหวปล้นฆ่าชาวบ้านเป็นต้นเพราะสุราบานมีโทษมาก ขออนุญาตไอ้สังฆเภทเนี่ยบอกว่าชาวบ้านทำไม่ได้ไม่ใช่เหรอครับแต่ว่าทำไมตรงนี้เนี่ยมันบอกว่าสังฆเภทเพราะด้วยมุสาวาท ก็พูดถึงพระภิกษุด้วยนะครับแต่ของฆราวาสทั้งหลายก็เรียกสังฆราชีนะครับนะก็บาปรองสังฆเภทแต่นี้ไม่ได้บอกว่าเป็นของใครนะครับนี่พูดรวมๆทั่วๆไป จะเป็น แม้พระภิกษุด้วยก็ได้นะครับ จะเป็นประเภทเราไปยุยงให้พระแตก ก็ส่วนหนึ่งนะครับก็รองกับสังฆเภทนะครับนะไปด้วยส่อเสียดเนี่ยนะมุสาวาทส่อเสียดกันเนี่ยแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าคารวาสอย่างเดียวนะครับแต่นี่ก็วินิจฉัยรวมๆนะครับการทำสงฆ์ให้แตกกันด้วยมุสาวาทอย่างเดียวมีโทษมากกว่าบาปกรรมเหล่านั้นแม้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าผู้ทำสังฆเภทนั้นย่อมหมกไหม้อยู่ในนรกตลอดกับนะครับโอ้หนักหนาสาหัสนะทำสงฆ์ให้แตกแยกกันเนี่ยทีนี้พึงทราบวินิจฉัยในบาปกรรมเหล่านั้นโดยอาการ6อย่างคือโดยสภาวะนะครับสภาวะของการล่วงศีลได้แก่อะไรเป็นต้นนะโดยอารมณ์โดยเวทนาโดยมูลโดยกรรมแล้วก็โดยผลบรรดาอาการทั้ง6อย่างนั้นนะครับโดยสภาวะเนี่ยนะครับปานาติบาตเป็นต้นทั้งหมดเนี่ยนะเป็นสภาวะของเจตนาอย่างเดียวที่คิดจะล่วงนะเจตนาที่คิดจะล่วงนะครับเป็นตัวบาปกรรมเป็นตัวผิดศีลผิดธรรมนะครับเน้นไปที่เจตนาอันนั้นแล้วก็เจตนานั้นก็ยังเป็นกรรมด้วยนะครับสามารถให้ผลนำปฏิสนธิในภพต่างๆนะครับโดยเฉพาะอบายทีนี้ถ้าว่าโดยอารมณ์นะครับปานาติบาตมีสังขารคือมีชีวิตตินทรีย์เนี่ยเป็นอารมณ์นะครับคือคำว่าสังขารในที่นี้หมายถึงแยกบัญญัติกับปรมัตถ์นะครับคำว่าสังขารก็หมายถึงปรมัตถ์นั่นเองเพราะปานาติบาตมีปรมัตถ์เป็นอารมณ์อย่างเดียวคือมีชีวิตตินทรีย์เป็นอารมณ์ส่วนอทินนาทานก็มีสัตว์เป็นอารมณ์บ้างมีสังขารเป็นอารมณ์บ้างแล้วแต่ว่ารักคนรักสัตว์หรือว่ารักทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นบางทีรักคนนี่ก็เป็นอทินนาทานเหมือนกันเช่นรักทาสกรรมกรเป็นต้นนะส่วนมิจฉาจารนะครับผิดกามกาเมเนี่ยนะคือมีสังขารเป็นอารมณ์ด้วยอำนาจโผฏฐัพพารมณ์แต่อาจารย์บางท่านก็บอกว่ามีสัตว์เป็นอารมณ์นะครับมุสาวาทเนี่ยนะครับมีสัตว์เป็นอารม มีสังขารเป็นอารมณ์แล้วแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยพูดถึงใครนะครับถ้าพูดถึงสัตว์ก็มีสัตว์เป็นอารมณ์พูดถึงสังขารก็มีสังขารเป็นอารมณ์ส่วนการดื่มสุราเนี่ยมีสังขารเป็นอารมณ์เพราะมีโพธาภะใช่ไหมครับน้ำละก็มีไอ้น้ำอ่ะนะโพธาภะอ่ะนะคือมีสังขารคือมีปรมัตถ์เป็นอารมณ์อย่างเดียวนะครับ อาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับว่ามีสังขารเป็นอารมณ์หมายความ คือมีปรมัตถ์ไงว่าเล่าเนี่ยนะครับโดยสีโดยกลิ่นโดยโพธาภะแต่ทีนี้ถ้าล่วงลำคอก็เน้นไปที่โพธาภารมนะครับนะทั้งระสารมโพธาภารมแต่ถ้าล่วงลำคอก็คือโพธาภารมนั่นเองคำว่าสังขารในที่นี้หมายถึงโพธาภารมนั่นเอง เกี่ยวข้องกับอะไรกับสังขารขันไหม ออกคำว่าสังขารเนี่ยแปลว่าปรมัตถ์นะครับสังขารตรงนี้เป็นชื่อของปรมัตถ์นะเพียงแยกให้เห็นว่าเป็นมีอารมณ์เป็นปรมัตถ์หรือมีอารมณ์เป็นบัญญัติเท่านั้นเอง แล้วก็ไม่ได้หมายถึงร่างกายด้วยเพราะว่าคนทั่วไปเขาได้ยินคำว่าสังขารก็นึกถึงร่าง สังขารก็คือน้ำเมานั่นเองคือมีน้ำเมาเป็นอารมณ์นะว่าโดยเวทนานะครับการฆ่าสัตว์เนี่ยนะครับปาณาติบาตมีเวทนาเป็นทุกข์นะครับฆ่าด้วยโทสะอย่างเดียวนะครับส่วนอทินนาทานนี่มีเวทนาสามคือถ้าลักด้วยโทสะก็มีนะครับถ้าลักด้วยโทสะก็เป็นทุกข์ถ้าลักด้วยโลภะก็เป็นอุเบกขาแล้วก็เป็นโสมนัสมิจฉาจารนะครับประพฤติผิดในกามนี่ก็คือมีเวทนา2คือสุขเวทนาและก็อุเบกขาเวทนาสุราบานก็เหมือนกันคือมีเวทนา2เหมือนกันนะครับสุขเวทนาและก็อุเบกขาเวทนาดื่มเหล้านะก็บอกว่าแต่ทั้ง2อย่างคือมิจฉาจารและสุราบานเนี่ยนะครับไม่ใช่มีเวทนาเป็นกลางๆคืออทุกขมสุขเวทนาด้วยจิตที่เป็นเหตุให้ตกลงใจ เนี่ยดื่มสุราเนี่ยนะฮะผมตอนเป็นเด็กนะผมถูกบังคับให้ดื่มสุรานะพอลำล่วงเข้าปากเข้าไปเนี่ยเขามันรู้สึกมันพออืดพออมมันเหม็นมันเอ๊ะมันน่าจะมีโทสะอยู่ด้วยนี่ไม่มีเนาะทำไมเป็นงั้นน ่ ะ เน้นขณะที่ดื่มเข้าไปเน้นครับดื่มที่ล่วงลำคอไปนะครับขณะที่ตั้งใจดื่มนะขณะที่ซดไปอ่ะนะเอาขณะนั้นเท่านั้นเองนะครับ แล้วตอนที่ทำหน้าเย้เก้ อ ัน นี้ก็คนละขั้นตอนกันแล้วครับทีนี้ต่อไปว่ามุสาวาทมีเวทนา3คือหมายคำว่าบางทีก็มุสาวาทด้วยโทสะเช่นกลัวนะครับเด็กๆเนี่ยนะกลัวเขาจะตีก็เลยมุสาวาทด้วยโทสะเป็นต้นนะบางทีนักพูดทั้งหลายแหละก็อาจจะด้วยโสมนัสนะครับหลอกไปอะไรไปด้วยโสมนัสหรืออุเบกขาเรียกว่าหลอกหน้าตายนะก็อุเบกขาไปทีนี้โดยมูลนะครับมูลคือเหตุปัจจัยเนี่ยนะครับปาณาติบาตนี่มีมูล2ด้วยสามารถแห่งโทสะและโมหะนะครับว่าตัวรากของการฆ่าเนี่ยนะอทินนาทานและก็มุสาวาทมีมูล2ด้วยโทสะโมหะหรือว่าโลภะและโมหะคือมีมูล2แต่ว่า2ในที่1หมายถึงว่าด้วยโทสะและโมหะในที่2ด้วยโลภะและโมหะส่วนกาเมสุมิจฉาจารและสุราบานนั้นมีมูล2คือโลภะและโมหะนะครับอันนี้ก็พวกนักอภิธรรมทั้งหลายก็จะได้วิเคราะห์ถูกนะครับว่าโดยกรรมบรรดาบาปกรรมทั้ง5นี้มุสาวาทเป็นวจีกรรมนะครับส่วน4ศีล4ข้อเนี่ยนะคือปาณาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารการดื่มน้ำเมาเนี่ยนะครับก็เป็นกายกรรมทั้งหมดว่าโดยผลทุกๆข้อมีผลให้เกิดในอบายได้ทั้งนั้นนะครับทุกข้อเลยนะทำให้ตกนรกได้หมดเลยทำเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้หมดเลยและถึงในสุคติก็ให้ผลไม่น่าปรารถนานานาชนิดมีความเป็นผู้มีอายุน้อยเป็นต้นนะครับถ้าหากว่าบาปกรรมทั้ง5ของการผิดศีล5มาให้ผลนะเพราะฉะนั้นพึงทราบวินิจฉัยในบาปกรรมเหล่านี้โดยสภาพเป็นต้นดังพรรณนามานี้บทว่าอัปปติวิรตาได้แก่ไม่เป็นผู้เว้นขาดนะครับคือเพราะไม่มีการสมาทานและไม่มีสัมปัตตวิรัตนะครับคนไม่มีศีลคือคนที่ไม่ได้สมาทานศีลแล้วก็ถึงประสบพบก็ไม่เว้นนะครับเรียกว่าคนไม่มีศีลทุตศีลวาคือเพราะความว่าถัดจากนั้นไปก็เป็นคนไม่มีศีลเพราะไม่มีแม้เพียงเบญจศีลคือไม่มีแม้แต่ศีล5บทว่าปาปธรรมาความที่ลามกคือมีอาจาระที่เลวทรามบทว่าปานาติปาตาปฏิวิรโตนี่ก็กล่าวถึงผู้มีศีลนะครับในสูตรที่ว่าอะไรครับท ที่สูตรว่าพ่อแม่เป็นคนไม่มีศีลแต่ลูกมีศีลอันนี้เรียกว่าอะไรอติชาตบุตรเป็นต้นเนี่ยนะครับนี่ก็กล่าวถึงลักษณะของบุตรที่มีศีลเนี่ยนะว่าปานาติปาตาปฏิวิรโตก็คือผู้ที่งดเว้นคือตั้งอยู่ไกลจากปานาติบาตเพราะการสมาทานสิกขาบทนะครับคือศีลมีเพราะตั้งใจสมาทานนะครับที่จะประพฤติในศีลทั้ง5ข้อทีนี้ในที่นี้พึงทราบวินิจฉัยโดยสภาวะของศีลทั้งหลายนะครับสภาวะของศีลอารมณ์ของศีลเวทนาของศีลมูลของศีลกรรมโดยกรรมของศีลนะครับโดยการสมาทานแล้วก็โดยการขาดโดยผลแห่งการรักษาศีลทั้งหลายนะครับหรือเวรมณีนะครับการงดเว้นนะว่ามีสภาวะเป็นต้นอย่างไรโดยสภาวะแล้วนะครับเวรมณีทั้ง5เนี่ยนะครับเป็นเจตนาบ้างเป็นวิรัติบ้างแต่เทศนามีมาแล้วด้วยสามารถแห่งวิรัตินะครับคือถ้าเป็นที่อื่นพระองค์ก็แสดงทั้งเจตนาเว้นขาดจากปานาติบาตนะครับเว้นจากปานาติบาตบ้างนะครับทั้งเจตนาเอ่ยทั้งวิรัติเอ่ยที่อื่นๆนะแต่เฉพาะในสูตรนี้เน้นที่วิรัติวิรัติของผู้ที่เว้นจากปานาติบาตที่ประกอบด้วยกุศลจิตที่ท่านกล่าวว่าอย่างนี้ว่าในสมัยนั้นนะครับได้แก่การงดการเว้นจากปานาติบาตดังนี้นะครับคือกล่าวถึงตามสิกขาบทวิพังนะครับในคัมภีร์วิพังการงดการเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นนะครับโดยประเภทนะครับของวิรติหรือวิรัตเนี่ยนะครับมี3อย่างคือสัมปัตตวิรัตอย่างหนึ่งสมาทานวิรัตอย่างหนึ่งสมุจเฉทวิรัตเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับบรรดาวิรัต3อย่างนั้นวิรัตที่เกิดแก่ผู้ไม่ได้สมาทานสิกขาบทมาก่อนเลยนะครับแต่พิจารณาเห็นชาติวัยและความเป็นพหูสูตรเป็นต้นของตนแล้วก็ไม่ฝ่าฝืนวัตถุที่มาประจวบเข้าด้วยคิดว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะแก่เราที่จะกระทําดังนี้ชื่อว่าสัมปัตตวิรัตบางคนเนี่ยเรียกว่าดีโดยอัธยาศัยอ่ะนะถึงเจออะไรพอจะให้ผิดศีลผิดธรรมก็ไม่ล่วงก็ไม่ละเมิดนะครับนะถึงได้เหตุก็ไม่ทํานะครับคือว่าคนดีโดยอัธยาศัยนะครับอย่างเช่นพวกฝรั่งบางคนเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ไม่ทําก็ไม่ฆ่าสัตว์นะครับในขณะเดียวกันก็รณรงค์ให้มีให้ไม่ฆ่าสัตว์ด้วยเป็นต้นนะครับหรือว่าบางคนก็ปรารภชาตินะครับบางคนก็ปรารภวัยบางคนก็ปรารภความเป็นผู้คงแก่เรียนเป็นต้นก็ไม่ล่วงละเมิดศีลทั้ง5เลยนะครับบางคนนี่ก็โหถือว่าเป็นนักศึกษามากว้างขวางจะไปกินเหล้าได้ยังไงอะไรเป็นต้นเนี่ยนะส่วนวิรัติที่เกิดแก่ผู้สมาทานสิกขาบทมาก่อนแล้วแม้สละชีวิตของตนที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิกขาบทนั้นก็ไม่ล่วงละเมิดวัตถุเพราะสมาทานสิกขาบทไว้ชื่อว่าสมาทานวิรัตนะครับก็คือรักษาศีลเสมอด้วยชีวิตนะครับตั้งใจสมาทานแบบนั้นแหละเรียกว่าสมาทานวิรัตแต่วิรัตที่สัมปยุตด้วยอริยมรรคชื่อว่าสมุจเฉทวิรัตนะครับบางทีเขาเรียกว่าเสตุคาตวิรัตก็ได้นะครับซึ่งเริ่มแต่เกิดขึ้นแล้วแม้คิดว่าเราจะฆ่าก็ไม่เกิดแก่พระอริยบุคคลทั้งหลายว่าตัดสะพานเลยนะครับเพราะว่าพระอริยบุคคลนี่นะครับพอเป็นพระอริยะแล้วจิตที่จะให้ล่วงละเมิดศีล5เหล่านี้เนี่ยไม่มีเด็ดขาดนะครับบรรดาวิรัตทั้ง3อย่างในที่นี้ท่านประสงค์เอาสมาทานวิรัตนะครับคือในสูตรเนี่ยนะพูดถึงพ่อหรือลูกเป็นต้นที่มีศีลมีธรรมนั้นเอาหมายถึงพ่อหรือลูกที่สมาทานศีล นั่นเองนะครับ มีคนเขาว่าประเทศไทยเมืองพุทธนี่แหละครับที่ฆ่าสัตว์กันมากเหลือเกินจันเพราะว่ามีสัตว์หลายชนิดนะครับสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยเนี่ยนะฮะแต่เมื่อเราดูภาพจากทีวีจากอะไรก็ตามเนี่ยในอินเดียนะฮะเขายังมีสัตว์มีนกยูงมีอะไรที่เดินกันป้วนเปี้ยนอยู่นะฮะเอ๊ะมันก็แปลกเด้งกัน เธอไม่ใช่พุทธให้ฆ่านะครับแต่ขณะที่เขาฆ่าจิตไม่เป็นพุทธเลยนะครับเนี่ยนะจิตเพราะว่าจิตไม่เป็นพุทธะอะไรเลยนะในขณะฆ่าเนี่ยนะแล้วก็คนที่ฆ่าก็ขณะนั้นก็ไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าอะไรนะครับแสงธรรมแห่งพระองค์นี้เข้าไปไม่ถึงเลยที่จริงเขาเป็นคนที่ไกลจากพระพุทธเจ้าโดยซ้ำไปในขณะนั้นนะครับแต่ก็เอาใบทะเบียนสัมมโนครัวมาอ้างว่าชาวพุทธนะครับก็สร้างความเสียหายให้แก่ตัวเองนั่นแหละครับพระพุทธเจ้าท่านไม่เสียหรอกท่านบริสุทธิ์แล้วท่านพ้นแล้วนี่ก็อย่างว่านะครับเนื่องจากศึกษากรรมสกตาเป็นต้นไม่ดีอะไรนะครับมันก็เป็นโทษนะครับถ้าพูดไม่ดีก็เราอีกนั่นแหละครับในฐานะสมณะและไม่แนะนำสั่งสอนเขาอะนะโทษพระนั่นแหละ ทีนี้ว่าโดยอารมณ์นะครับอารมณ์ของศีลทั้งหลายเนี่ยนะครับอารมณ์ของปานาติบาตเป็นต้นนั่นแหละเป็นอารมณ์ของปานาติปาตาเวรมณีคือหมายความว่าถ้าผิดศีลเพราะอารมณ์ใดการงดเว้นก็เพราะมีด้วยอารมณ์นั้นนั่นแหละด้วยว่าขึ้นชื่อว่าการงดเว้นจะมีได้ก็เพราะมีสิ่งที่จะต้องล่วงละเมิดนั่นเองอันหนึ่งกุศลธรรมเหล่านี้ที่มีชีวิตตินทรีย์นั่นเองเป็นอารมณ์ย่อมละความทุศีลทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นได้เหมือนอริยมรรคที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ย่อมละกิเลสทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นเจตนาที่งดเว้นก็ต้องมีเนี่ยนะครับมีสัตว์เป็นต้นนั่นแหละเป็นอารมณ์ทีนี้โดยเวทนานะครับวิรัตทั้งหมดเป็นสุขเวทนาทั้งนั้นนะครับด้วยกุศลเนี่ยนะมหากุศลนี่ก็เป็นสุขเวทนาคำว่าสุขในที่นี้ก็รวมถึงอุเบกขาเวทนาด้วยทีนี้ว่าโดยมูลนะครับโดยมูลกุศลธรรมเหล่านี้ของผู้ที่เว้นงดเว้นเนี่ยนะเว้นด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยญาณมีมูล3นะครับญาณสัมปยุตเนี่ยนะมีอะไรบ้างพนานะครับญาณสัมปยุตมีมูล3คืออโลภะอโทสะและอโมหะมูลนะครับสำหรับผู้ที่งดเว้นด้วยจิตที่เป็นญาณวิปยุตก็มีมูล2คืออโลภะมูลอโทสะมูลเพราะไม่มีปัญญานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมูลของศีลเนี่ยนะครับมีมูล3ก็มีมูล2ก็มีทีนี้ถ้าว่าโดยกรรมล่ะการงดเว้นจากมุสาวาทเป็นวจีกรรมส่วนที่เหลือเป็นกายกรรมนะโดยกรรมนะทีนี้ถ้าว่าโดยการสมาทานนะผู้ไม่ได้รับการสมาทานนั้นในสำนักของผู้อื่นที่เป็นครุฑฐานิยบุคคลสมาทานศีล5ด้วยตนเองเป็นเอกัจฉสมาทานหรือปัจเจกสมาทานก็ย่อมเป็นอันสมาทานแล้วคือแม้แต่สมาทานด้วยตัวเองก็ได้นะศีล5เนี่ยนะสมาทานด้วยตัวเองหรือว่าสมาทานรวมทั้งหมดเลยก็ได้หรือว่าแยกสมาทานทีละข้อก็ได้เช่นว่าข้าพเจ้าขอสมาทานรักษาศีล5อย่างนี้ก็ได้เรียกสมาทานรวมเอกัจฉสมาทานหรือถ้าจะแยกว่าข้าพเจ้าเว้นจากการฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าขอเว้นจากการลักทรัพย์ข้าพเจ้าเว้นจากการประพฤติผิดในกามข้าพเจ้าเว้นจากมุสาวาทข้าพเจ้าเว้นจากการดื่มน้ำเมาเป็นต้นเนี่ยนะก็ที่ท่านอธิบายว่านะครับว่าโดยการขาดนี่นะครับสำหรับคฤหัสถ์ทั้งหลายสิกขาบทที่ล่วงเกินแล้วจะขาดเฉพาะสิกขาบทนั้นๆเท่านั้นนอกนี้ไม่ขาดนะถ้าถามว่าต่างกันยังไงใช่ไหมครับว่าระหว่างสมาทานรวมกับสมาทานแยกเขาอธิบายว่าคือถ้าของคฤหัสถ์เนี่ยนะครับถ้าบางอาจารย์นะเขาอธิบายอย่างนี้นะถ้าสมาทานรวมถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งขาดหมดนะครับเหมือนกับอะไรเป็นพวงๆอ่ะนะถ้าขาดที่ใดที่หนึ่งมันก็หลุดหมดเหมือนกันเถอะแต่ถ้าสมาทานแยกเป็นข้อๆว่างั้นแต่ขาดข้อใดข้อหนึ่งข้ออื่นๆก็เหลือไปอย่างเงี้ยอันนี้เขาว่ามานะครับผมก็คนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เฉพาะตรงนี้เนี่ยนะครับท่านอธิบายว่าสำหรับคฤหัสถ์นะครับตามคัมภีร์นะบอกว่าสำหรับคฤหัสถ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับสิกขาบทใดที่ล่วงเกินแล้วก็จะขาดเฉพาะสิกขาบทนั้นๆเท่านั้นนอกนั้นไม่ขาดแต่มันถ้าเห็นว่าสมาทานแยกก็ได้สมาทานรวมก็ได้นะครับถามว่าเพราะเหตุไรเพราะคฤหัสถ์ทั้งหลายมีศีลไม่เกี่ยวเนื่องกันคือเป็นปัจเจกสมาทานเพราะสิกขาบทที่สามารถรักษาได้เท่านั้นส่วนสำหรับบรรพชิตล่วงละเมิดสิกขาบทเดียวก็ขาดหมดเลยโดยเฉพาะสามเณรนะพูดถึงสามเณรนะครับสามเณรถ้าขาดศีลข้อใดข้อหนึ่งก็ขาดหมดนะครับ นี่เฉพาะ1-5หรือเปล่าครับหรือว่าทุกข้อเลย คือถ้า1-5ของสามเณรขาดนะข้อใดข้อหนึ่งมันก็ขาดหมดแล้วนะคร ับ ก็เพราะว่ามันชื่อว่าปราชิกใช่ไหมครับ ครับผม แต่ว่าไอ้ที่หลังจากข้อ5ไป อันนี้ก็ไม่อยู่ในตรงนี้ไงแต่นี้พูดถึงศีล5ของบรรพชิตนะครับ ครับครับ ครับอันนี้พูดถึง1-5 แต่เรื่องชาวบ้านนะยังกลุ่มเครืออยู่นะระหว่างที่ว่าสมาทานแบบรวมหรือสมาทานแบบแยกเนี่ยนะ ครับแต่ถ้าตรงนี้นะท่านบอกว่าศีลของคฤหัสถ์ไม่เกี่ยวเนื่องกันนะครับคือรักษาเฉพาะสิกขาบทที่สามารถรักษาได้เท่านั้นท่านว่างี้นะครับ คร ับก็ไปพิจารณาเอากันแล้วกัน นี่บางคนผมก็ได้ยินว่ามันอุปมาเหมือนกับเราเนี่ยมีสตังค์5บาทเนี่ยนะคือถ้าสมาทานรวมเนี่ยเรามีเหรียญ5อยู่1เหรียญว่างั้นฮะ ครับ ถ้าสมาทานแยกเนี่ยคือใช้คําว่าวิสุงอะไรเงี้ยเวลาสมาทานนะ ครับ ก็เหมือนกับว่าเรามีเงินเหรียญบาทอยู่5เหรียญ นะฮะถ้าหาว่าเหรียญ1เหรียญใดมันหล่นไปมันก็ยังมี4เหรียญหรือว่า3เหรียญที่เหลือนะครับ ถ้ามีเหรียญ5ก็ถือหายก็คือหายไปหมดเลยอะไรเงี้ย ครับแต่นั้นเป็นความเข้าใจของเขาอ่ะนะ ฟังก็ดูดีนะแต่ว่าไม่ตรงหลักฐานเท่าไหร ่แต่ผมตามความเข้าใจของผมแล้วนะครับถ้าหากว่าบอกว่าเออฉันถ้าฉันกินเหล้านะก็ยังเหลืออีกตั้ง4ข้ออย่างเงี้ยนะคือก็พยายามไปคิดให้ดีว่าศีลเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะครับถ้าจิตคิดเป็นอื่นเนี่ยก็เป็นอกุศลไปก็ไม่ใช่ศีลนะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างที่วินิจฉัยฟังไปฟังมาก็เหมือนกับว่าฉันทําผิดแล้วก็โทษไม่มากว่างั้นเถอะนะก็หาเหตุผลโดยประการต่างๆมาว่ากล่าวกันให้เห็นว่าสมณเพศที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเห็นแก่ปากแก่ท้องหนักๆเข้าบาปประทำทั้งหลายที่คารวะญาติโยมเนี่ยนะครับเขาทำก็ยังส่งเสริมว่าไม่เป็นไรอีกนะครับพันธงก็ตรัสนะว่าผู้ที่ฆ่าสัตว์มาทำบุญก็ได้บาปมากกว่านะครับได้บาปด้วยเหตุ5นะครับในชีวกะสูตรมัชฌิมนิกายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นน่าสลดสังเวชใจว่าพระภิกษุที่ไม่ได้ศึกษานี่นะครับก็เป็นโรคระบาดไปถึงญาติถึงโยมถึงลูกถึงหลานนะครับก็สร้างความเสียหายมหาศาลนะครับหนักๆเข้าทำบาปทำกรรมก็ยังว่าไม่บาปไม่เป็นบาปเป็นกรรมยังก็ว่าหลอกลวงกันแล้วพระพูดคำว่าไม่บาปแล้วมันไม่บาปอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นบาปมันก็คือบาปนะครับถึงใครจะบอกว่าไม่บาปมันก็บาปอยู่ดีนั่นแหละครับฆ่าสัตว์เนี่ยนะจะฆ่าด้วยเหตุผลใดมันก็บาปทั้งนั้นนั่นแหละเพราะเจตนานั้นมันมีโทษอ่ะนะครับเป็นไปกับโทสะแต่ทีนี้เนื่องจากพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าหรือว่าลูกหลานของเราที่เข้ามาบวชกันไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษานี่นะครับบวชนานๆเข้าเป็นตุ๊พี่ตุ๊พ่อตุ๊อะไรทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนก็สร้างความเสียหายมากมายนะครับเป็นมรดกบาปที่จะตกถึงลูกถึงหลานต่อไปทีนี้มาดูอนิสงส์ของการงดเว้นจากการทำบาปทั้งหลายนะครับอนิสงส์ของการรักษาศีลเนี่ยนะเช่นปานาติปาตาเวรมณีเนี่ยนะถ้ารักษากุศลเจตนาเหล่านี้ได้จะได้รับอานิสงส์อะไรบ้างนะครับกล่าวว่าก็คืออังคะปัญจังคะสมนาคตาความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ก็คิดดูนะว่าถ้าคนไม่มีศีลก็ไปฆ่าเขาก็ตัดมือตัดไม้เป็นต้นใช่ไหมครับก็ทำไปให้อวัยวะของเขาทั้งหลายเนี่ยขาดไปทีนี้ถ้ารักษาศีลเนี่ยนะครับเจตนาที่เว้นจากการฆ่าเขาอะนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีเจตนาไปตัดมือตัดไม้ตัดคอตัดหัวตัดอะไรคนอื่นเลยก็ทำให้ตัวเองนี้สมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่คือหมายถึงพร้อมด้วยอวัยวะนะครับไม่เป็นคนพิการเป็นต้นนั่นเองนะครับมาเกิดในที่ไหนก็ไม่เป็นคนพิการนะครับเพราะอะไรครับเพราะเวลาฆ่าเนี่ยถ้าฆ่าปลาฆ่าไก่หรือฆ่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็จะต้องมีทำให้อวัยวะเนี่ยนะครับไม่สมประกอบใช่ไหมครับสัตว์จึงจะตายมันก็ทำเหตุอันนั้นไว้นะครับถ้าอย่างต่อไปก็บอกว่าอาโรหะปรินาหะสัมปติความถึงพร้อมด้วยส่วนสูงและส่วนกว้างนะครับเขาว่าให้เป็นคนสง่างามอะไรงั้นเถอะถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีนะไม่ฆ่าสัตว์ก็ทำให้เป็นคนสง่างามนะครับงั้นถ้าหาว่าฆ่าก็ไม่สง่างามนะต่อไปก็ชวนะสัมปติความถึงพร้อมด้วยชวนะไหวพริบนะครับคิดดูนะว่าคนที่ไปฆ่าสัตว์เนี่ยนะครับเวลาเจตนาจะฆ่าเนี่ยนะครับทำให้สัตว์เนี่ยนะตกตะลึงพึงเพลิดถึงความกลัวเป็นต้นเนี่ยใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าโดยปกติธรรมดาแล้วสัตว์ก็ไม่กลัวก็มีปฏิภาณไหวพริบเพราะฉะนั้นเจตนาที่เว้นจากการฆ่าเนี่ยเธอทำให้มีชวนะมีปฏิภาณมีไหวพริบนะครับเฉลียวฉลาดเนี่ยนะครับคิดอัดก็ได้รวดได้เร็วเนี่ยนะครับแต่ก็คิดดูนะถ้าคนไปฆ่าเนี่ยนะสัตว์เนี่ยมันหวาดระแวงนะครับต่อไปนะครับสุปฏิทิตะปาทตาความเป็นผู้มีเท้าตั้งอยู่เหมาะสมคือสมควรมีเท้าขนาดไหนแต่เวลาจะฆ่าเนี่ยนะคนบางคนเวลาจะฆ่ามันต้องย่อตัวลงใช่ไหมก็ทำเหตุนะย่องทำโยอะไรนะก้มลงอะไรลงเป็นต้นเนี่ยก็เลยทำให้เท้าเนี่ยนะครับมีปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นคนเท้าไม่ค่อยเสมอกันเป็นต้นเนี่ยให้รู้ว่าเออนี่นะเศษกรรมของปานาติบาตทำให้อวัยวะในด้านเท้าเป็นต้นพิการไป ผมมีปัญหาชวนะไม่ค่อยจะแล่นอะไรเนี่ยก็แสดงว่าฆ่ามาเยอะหรือ ไม่ใช่ผลบุญมั้งเนาะนะครับต่อไปบอกว่าจารุตานะครับทำให้สวยงามคิดดูนะว่าคนสวยงามเนี่ยก็ดูนะถ้าเช่นเวลาคนจะฆ่าสัตว์เนี่ยนะครับสัตว์เวลาจะถูกฆ่านี่ก็เป็นยังไงครับสวยงามไหมครับสะดุ้งหวาดกลัวใช่ไหมคือผู้ที่ถูกฆ่าก็สะดุ้งหวาดกลัวไม่สวยเลยนะครับตกอกตกใจเป็นต้นเนี่ยนะ พราะฉะนั้นเจตนาที่เว้นจากปาณาติบาตก็จะทำให้สวยงามธรรมมุทิตาก็อ่อนโยนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเจตนาของปาณาติบาตมันหยาบกระด้างใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเว้นจากปาณาติบาตก็ทำให้เป็นคนอ่อนโยนนะครับมุทุตาเนี่ยอ่อนโยนแล้วก็สุจิตาก็สะอาดคือถ้าเวลาฆ่าเนี่ยนะเราก็ดูนะว่าสกปรกนะครับเช่นเลือดเป็นต้นมันสาดมันกระเด็นถูกฆ่าปลาก็กลิ่นคาวปลาคาวอย่างอื่นมันก็คละคล้าไปหมดใช่ไหมครับแต่ถ้าเว้นก็ทำให้สะอาดนะนั้นเจตนาที่เว้นจากปาณาติบาตเป็นเหตุให้เป็นคนสะอาดนะครับแล้วก็สุรตาก็กล้าหาญคือทำไมจึงกล้าหาญครับเพราะเวลาไปฆ่าเนี่ยสัตว์เนี่ยกลัวใช่ไหมครับเมื่อสัตว์กลัวเนี่ยนะมันก็ทำเหตุที่ไม่ดีเอาไว้เพราะฉะนั้นคนที่มักกลัวบ่อยๆก็แสดงว่าเป็นผลของปาณาติบาตคนที่กล้าก็แสดงว่าผลของปาณาติบาตให้ผลก็ทำให้เป็นคนกล้านะครับต่อไปก็มหาพลตาความเป็นผู้มีกำลังมากนะครับเนี่ยนะเว้นจากปาณาติบาตเนี่ยนะคือการฆ่าเนี่ยไปตัดรอนกำลังสัตว์ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าหากว่าเว้นจากการฆ่าก็เท่ากับว่าบำรุงกำลังให้สัตว์เนี่ยนะเพราะให้เป็นอภัยทานใช่ไหมก็เป็นเหตุให้ตัวเองนี่มีกำลังมากนะครับเพราะข้านี่มันตัดรอนกำลังสัตว์ใช่ไหมนั่นแหละทีนี้ต่อไปวิสัทธวจนตาความเป็นผู้มีถ้อยคำสละเสยนะคำพูดสั่งข้าเนี่ยมันเป็นถ้อยคำที่หยาบคายนะครับเป็นถ้อยคำที่น่าหวาดสะดุ้งเพราะฉะนั้นคนที่เว้นหรือรักษาศีลอันนี้ก็จะทำให้มีวาจานี่สละเสยนะครับคำพูดน่าฟังอ่ะนะต่อไปนะครับสัตตานังปิยมนาปตาความเป็นผู้น่ารักน่าพอใจของสัตว์ทั้งหลายนะเห็นเพชฌฆาตมานี่ยิ้มต้อนรับไหมครับยากนะทีนี้ถ้าหากว่าเห็นนักบุญมาเนี่ยนะโดยธรรมดาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะฉะนั้นคนมีศีลเนี่ยจึงเป็นที่น่ารักน่าพอใจของสัตว์ทั้งหลายนะครับไปที่ไหนมีใครชอบเลยก็แสดงว่าไม่ใช่ผลบุญแน่นอนนะครับประเภทปาณาติบาตมาง่ายๆเลยทีนี้ต่อไปนะครับอภิชฌปริสตาความเป็นผู้มีบริษัทไม่แตกแยกกันสมมตินะปลาเนี่ยมาเป็นฝูงใช่ไหมครับถ้าเราไปฆ่าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันแตกเฮ้อไปหมดเลยใช่ไหมหรือนกเป็นต้นเนี่ยนะยิงมันก็แตกฝูงไปนะครับฆ่าคนเนี่ยนะเช่นใครฆ่าใครเนี่ยนะครับคนเนี่ยแตกเฮ้อไปหมดเพราะฉะนั้นเหตุเนี่ยทำถ้าใครที่ทำปาณาติบาตก็ทำให้บริษัทแตกแยกกันแต่ถ้ารักษาศีลอันนี้ดีก็ทำให้บริษัทบริวารเป็นต้นไม่แตกแยกกันมีครอบมีครัวครอบครัวก็ไม่แตกแยกกันบ้านไม่แตกสาแหลกไม่ขาดลูกไม่พลากจากพ่อแม่เป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็ทำให้ศีลอันนี้ดีถ้าไปคนละทิศคนละทางก็ไม่ใช่ผลบุญแน่นะครับต่อไปนะครับอฉัมพิตาความเป็นผู้ไม่หวาดสะดุ้งไม่หวาดเสียวเนี่ยนะเพราะอะไรครับเพราะเวลาฆ่าเนี่ยนะสัตว์ก็หวาดเสียวใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายย่อมหวาดสะดุ้งสัตว์ทั้งหลายย่อมหวาดเสียวเวลาจะนำไปฆ่านะเพราะฉะนั้นคนที่เว้นหรือรักษาศีลอันนี้ก็จะทำให้เป็นคนที่ไม่หวาดเสียวนะครับต่อไปก็ทุปทังสียตาความเป็นผู้อันใครๆกำจัดได้ยากก็เคยไม่เคยคิดจะกำจัดใครเลยนะครับนั้นเจตนานั้นก็เลยทำให้ใครกำจัดไม่ได้แต่ถ้าหากว่าคนที่คิดจะกำจัดคนถูกกำจัดก็แสดงว่าผิดศีลผิดธรรมเหล่านี้มามากบทว่าปรูปักกเมนะอมรณตาความเป็นผู้ไม่ตายดับด้วยการปองร้ายของผู้อื่นนะครับอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์นี้เนื่องจากรักษาศีลข้อนี้ดีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะปองร้ายจะเข็นฆ่าพระองค์ก็ไม่ดับขันปรินิพพานเพราะคนอื่นเข็นฆ่าเพราะศีลอันนี้ดีแต่ถ้าพระโมคคัลลานะเนี่ยผลที่ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยนะผลอันนั้นก็เลยทำให้ท่านเนี่ยถูกทุบถูกฆ่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารักษาศีลดีเนี่ยนะครับผลของศีลก็ไม่ทำให้ตายเพราะการปองร้ายจากผู้อื่นทีนี้ต่อไปนะครับว่ามหาปริวารตาความเป็นผู้มีบริวารมากนะถ้ารักษาศีลดีข้อนี้ทำให้มีบริวารเยอะนะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ไปผิดศีลเนี่ยนะมันคนมันแตกแยกกันใช่ไหมครับบริษัทกระจัดกระจายไปหมดเพราะบริวารก็จะห่างไกลไปเรื่อยเหมือนกันนะต่อไปนะสุวรรณตาความเป็นผู้มีผิวพรรณดังทองงามนะทำให้เป็นคนงามนั่นเองนะครับต่อไปก็สุสันฐานตาความเป็นผู้มีสวดทรงงามนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาไปฆ่าสัตว์เนี่ยนะเดินอย่างสง่าผ่าเผยไปฆ่าไหมไม่ผ่าเผยหรอกครับมีทั้งตะแคงเนี่ยดูอิริยาบถของทหารเวลาจะรบกันใช่ครับโอ้ทั้งโก่งทั้งโค้งทั้งหลบทั้งเลี่ยงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุให้ตอนฆ่านะครับเหตุตรงนั้นเนี่ยทำให้สวดทรงไม่งาม นะครับบางคนเนี่ยนะเวลาเห็นผลของปานาติบาตมาเกิดมาเป็นคนบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลนี่ดีก็จะทำให้สวดทรงงามที่กล่าวถึงทหารเมื่อกี้เนี่ยหมายถึงว่าอิริยาบถเวลาจะฆ่านะว่าอิริยาบถเวลาจะฆ่าเนี่ยนะครับไม่งามเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำเหตุที่ไม่ดีก็ให้ผลไม่ดีนะครับแต่ถ้าที่ไม่ได้มาเกิดเป็นทหารสวดทรงงามก็แสดงว่าผลของศีลของธรรมมันนะอันนี้ถ้าหากว่าไปทำอาศัยผลของบุญไปทำบาปนี่ก็น่าเห็นใจนะครับเอาบุญมาต่อบาปเหมือนกันเอาผลของบุญมาต่อบาปไปอีกก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นผู้ที่รักษาศีลเว้นจากปานาติบาตก็จะทำให้เป็นคนมีสวดทรงงามบทว่าอัปปาทตาความเป็นผู้มีอาพาธน้อยนะครับทำไมครับเพราะว่าคนเวลาไปฆ่าสัตว์เนี่ยนะบางคนก็ถูกฆ่าบางคนก็ถูกเบียดเบียนเป็นต้นใช่ไหมครับเวลาอย่างวางระเบิดเป็นต้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ตายทุกคนเนี่ยบางคนก็พิการเป็นต้นเนี่ยนะบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างอื่นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลอันนี้ดีก็ทำให้ไม่อาพาธเพราะว่าไม่ได้ไปเบียดเบียนใครอะไรเลยให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเดือดร้อนอะไรเพราะฉะนั้นเว้นจากการฆ่าก็ทำให้เป็นเหตุไม่ป่วยไม่ไข้ต่อไปนะอาโศกตาความเป็นผู้ไม่เศร้าโศกเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่เวลาไปฆ่าตัวใดตัวหนึ่งสัตว์ที่เหลือก็จะเศร้าโศกใช่ไหมครับทำให้สัตว์เศร้าโศกนั้นตัวเองก็ต้องเศร้าโศกด้วยนะถ้าฆ่าเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลดีก็ไม่ต้องเศร้าโศกปิยะมนาเปหิอวิปปโยคตาความเป็นผู้ไม่พลัดพรากจากของรักของชอบใจนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ฆ่าก็คือไปพรากจากสัตว์ทั้งหลายที่เขารักเขาชอบใจเนี่ยนะเช่นไปพรากพ่อพรากแม่เขาอะนะถ้าไปฆ่านกฆ่าอะไรทั้งหลายก็พรากพ่อพรากแม่นกเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเว้นจากการฆ่าก็ทำให้ไม่ต้องพลาดพรากทีนี้ทีฆายุตาก็ทำให้เป็นคนมีอายุยืนถ้ารักษาศีลนี่ดีนะครับที่สรุปรวมเนี่ยนะครับเขียนก็ประมาณ22ข้อนะครับแต่ท่านบอกว่าเป็นต้นนะไม่ได้มีแค่นี้หรอกนะครับสังเกตนะครับถ้าหากว่ารักษาศีลถ้าไปทำปานาติบาตให้ผลยังไงครับให้ผลก็ถ้าตรงๆเลยก็คือตายแล้วไปเกิดไปตกนรกนะครับไปตกนรกหรือเกิดในอบายถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นะครับก็จะเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่นะครับเวลาเห็นใครไม่สมบูรณ์ด้วยร่างกายเป็นต้นก็รู้ว่ามันไม่ใช่ผลของการรักษาศีลแน่นอนแล้วก็ส่วนสูงส่วนกว้างก็ไม่เหมาะสมนะครับเตี้ยเกินไปสูงเกินไปอะไรที่ไม่เหมาะสมเลยนะหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างธาตุทึบนะครับปฏิภาณไหวพริบไม่ค่อยดีหรือว่าเท้านี่ก็ไม่อยู่เหมาะสมมันสั้นข้างสูงข้างเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าเป็นคนที่ไม่สวยงามเป็นคนที่แข็งกระด้างนะครับเป็นคนไม่สะอาดเป็นคนขี้ขลาดนะครับเป็นคนขี้หวาดระแวงเนี่ยนะไม่กล้าก็คือเป็นคนหวาดระแวงไปหมดนะครับหรือว่าเป็นคนที่ไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีพละไม่มีกำลังเลยหรือว่าเป็นคนที่มีถ้อยคำหยาบคายมากนะครับพูดแล้วมันเสียงห้วนๆยังไงไม่รู้ไม่น่าฟังอ่ะนะหรือว่าเป็นคนที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเลยนะครับเดินมาเนี่ยคนเนี่ยแตกหมดลักษณะเนี่ยนะครับหรือว่าบริษัทก็โหแตกแยกหมดนะครับมีอะไรก็มีแต่วิบัติพินาศไปหมดมีลูกก็ตายนี่จากมีพ่อมีแม่ก็มีปัญหาไปหมดนะครับหรือว่าเป็นคนที่คอยหวาดสะดุ้งหวาดเสียวตลอดนะครับใครจะกำจัดอะไรเนี่ยนะเขาไล่มดไล่แมลงที่อื่นก็ยังมาโดนเราอย่างนั้นเถอะนะใครๆก็กำจัดไม่ยากหรือว่าตายเพราะการถูกคนอื่นทำร้ายอย่างที่เล่าว่าพระมหาโมคคลานะนะครับหรือว่าคนที่ทำปานาติบาตมากๆก็ทำให้มีบริวารน้อยแล้วก็ทำให้เป็นมีคนมีผิวพรรณซามสวดทรงรูปร่างก็ไม่งามเป็นคนที่มากไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเป็นคนที่มากไปด้วยความเศร้าโศกเศร้าซึมเป็นต้นนะแล้วก็จะต้องพลาดพลาดจากของรักของชอบใจมีอะไรก็มีของมีคนรักก็ต้องพลาดพลาดเป็นต้นนะครับแล้วก็ทำให้มีอายุสั้นอันนี้ผลของปานาติบาตถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นต้นนะครับหรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเห็นก็เนี่ยนะถ้าไม่มีศีลแต่ถ้าเป็นคนมีศีลดีนะครับเว้นจากปานาติบาตรักษาศีลอันนี้ดีก็จะเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่แล้วก็ส่วนสูงส่วนกว้างก็ดีถึงพร้อมด้วยชวนะปฏิภาณไหวพริบมีเท้าตั้งอยู่เหมาะสมเป็นคนสวยงามเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนสะอาดเป็นคนกล้าหาญเป็นคนมีกำลังมากเป็นคนมีถ้อยคำพูดคำจาสละสลวยเป็นผู้ที่น่ารักน่าพอใจของสัตว์ทั้งหลายนะครับใครเห็นใครก็ชมใครเห็นใครก็ชอบเนี่ยนะหรือว่าเป็นผู้ที่มีบริษัทบริวารเป็นต้นไม่แตกแยกนะครับมีครอบมีครัวก็ไม่แตกแยกพลัดพรากกัน หรือว่าไม่หวาดสะดุ้งหวาดเสียวแล้วก็ไม่มีใครมากำจัดอะไรได้เลยแล้วก็ไม่ตายดับเพราะการปองร้ายผู้อื่นเป็นคนที่มีบริวารมากเป็นคนมีผิวพรรณเหมือนทองคำนะครับเพราะว่าคนงามอ่ะนะเป็นคนมีสวดทรงงามหุ่นดีนะครับเป็นคนมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยเป็นคนที่ไม่เศร้าโศกคือเป็นคนร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสหรือว่าเป็นคนที่ไม่พลาดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นคนมีอายุยืนนั่นแหละครับอันนี้เป็นผลของศีลดีนะถ้าเว้นจากปาณาติบาตโอ้ถ้าใครรู้อานิสงส์อย่างนี้จะไม่สมาทานศีลข้อนี้คงหาได้ยากนะนะครับถ้ารู้อานิสงส์รู้ผลนะก็ขนาดผลของทานนะอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าถ้าผู้ใดรู้ผลแห่งทานเหมือนอย่างที่พระองค์รู้เนี่ยนะครับก็ถ้าไม่ได้ให้ก่อนก็จะไม่กินนี่เหมือนกันถ้าใครรู้จักผลของศีลนะครับก็จะรักษาใครบ้างที่จะไม่รักษาศีลถ้ารู้จักอานิสงส์ดีนะแต่เนื่องจากไม่รู้จักอานิสงส์อย่างที่กล่าวไปแล้วเป็นต้นนั่นเองนะครับจึงทุศีลกันนะครับ ถ้ารู้จักนี่รู้จักขนาดไหนครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยถ้าอ่านอย่างนี้ได้ฟังอย่างนี้เราก็รู้แล้วอ๋อมันได้เยอะขนาดนี้แล้วนะ ครับ แต่ก็ยังไม่รักษาศีลเนี่ย ก็ฟังแค่นี้ก็ต้องทรงจำให้ได้ทั้งหมดด้วยนะครับไม่ใช่ผ่านหูเฉยๆถ้าฟังจริงๆก็คือฟังแล้วทรงจำแล้วเอาสาธยายเอาไปตรึกเอาไปเพ่งเอาไปใคร่ครวญให้ดีเลยนะครับมันเป็นเหตุเป็นผลยังไงเป็นกรรมและผลของกรรมยังไงโทษในภพนี้โทษในภพหน้าเป็นต้นเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าทรงจำเอาทั้งฝ่ายดำฝ่ายขาวไปใคร่ครวญให้ดีพิจารณาถึงสังสารวัฏที่ยาวไกลนะครับก็ต้องรักษาอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากมันแค่ผ่านหูเฉยๆนะครับถ้าแค่ผ่านหูเฉยๆยังไงก็รักษาไม่ได้อย่างแน่นอนทีนี้ต่อไปนะครับว่าถ้าหากว่าศีลปาณาติบาตเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าศีลเหล่านี้ดีเนี่ยนะศีลเหล่านี้เนี่ยครับถ้ารักษาดีเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เดือดร้อนใจเป็นที่ตั้งแห่งปราโมทย์เป็นที่ตั้งแห่งปีติเป็นที่ตั้งแห่งปัสสัทธินะครับเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนใจเนี่ยนะหรือว่าเป็นไปเพื่อสุขโสมนัสเนี่ยนะครับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งด้วยนะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานนะครับถ้าหากว่ารักษาศีลอันนี้ดีนะครับซึ่งเป็นบาตรแห่งการบรรลุโลกุตตรธรรมชั้นสูงด้วยนะถ้าเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ให้ผลเป็นรูปร่างกายอย่างที่ว่าไปก็ยังเป็นฐานที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงนะครับเพราะว่ากุศลศีลหรือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เหมือนกับแผ่นดินนั่นนะพระองค์ตรัสว่าพีชคามและภูตคามเนี่ยนะครับเวลาจะเจริญจะงอกงามก็ตั้งอยู่บนแผ่นดินชั้นใดคนที่มีศีลถ้าตั้งอยู่ในศีลก็จะเจริญงอกงามสามารถเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นต่อไปได้เพราะฉะนั้นกุศลศีลเหล่านี้เป็นฐานรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเป็นอย่างดีเลยนะครับนะครับเป็นฐานรองรับกุศลธรรมชั้นสูงด้วยนะครับทีนี้ถ้าอาทินนาทานเวรมณีล่ะนะครับถ้ารักษาศีลข้ออาทินนาทานเนี่ยนะครับก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีทรัพย์มากมีข้าวเปลือกมากเป็นคนที่มีโภคะเป็นอเนกอนันต์เป็นคนมีโภคะยั่งยืนเป็นคนที่ต้องการโภคทรัพย์ได้อย่างฉับพลันนะครับการมีโภคะไม่ทั่วไปกับคนอื่นมีพระราชาเป็นต้นไม่ถูกปล้นนั่นเองนะครับเป็นผู้ที่มีโภคะโอฬารคือยิ่งใหญ่แล้วก็สามารถเป็นอยู่ที่ไหนก็เป็นหัวหน้าในที่นั้นๆแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่รู้จักคำว่าไม่มีแล้วก็เป็นผู้อยู่อย่างสุขสบายนะถ้าจากเหตุอันนี้เนี่ยนะครับทำให้เห็นว่าคนถ้าไม่รักษาศีลข้อนี้เนี่ยนะครับไปรักไปขโมยไปคอร์รัปชันทำบาปทำทุจริตทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้มียังไงครับก็จะทำให้เป็นผู้ที่ไม่มีทรัพย์มากไม่มีข้าวเปลือกนะครับเป็นคนที่ทุกขตะเข็นใจเรียกว่าแทบจะไม่พออยู่พอกินเลยนะครับถ้าหากว่าผิดศีลอันนี้นะครับไม่รักษาศีลข้อที่2ไปลักไปขโมยเป็นต้นก็จะเป็นเหตุให้มีโภคะน้อยนิดนะครับมีไม่มากนะครับมีก็แพ้กันตายเฉยๆนะอย่างมากนะหรือว่าเป็นคนที่มีโภคะถ้าร่ำรวยแล้วก็ไม่มีร่ำรวยก็ไม่ได้ยั่งยืนอะไรเลยถูกหวยถูกลอตเตอรี่เป็นต้นก็ใช้ไม่กี่มื้อกี่วันก็หมดเกลี้ยงอย่างเงี้ยหรือว่าถึงมีทรัพย์ก็ใช้ทรัพย์ไม่ได้อย่างต้องการที่ใจคิดนะครับก็เหมือนกับคนมีเรือแต่อยู่ฝั่งโน้นมีเงินแต่เขายืมไปอย่างเงี้ยนะมีครอบมีครัวครอบครัวก็หนีจากไปหมดอย่างเงี้ยมันจะไปได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นมีข้าวของเครื่องใช้ก็ไม่ได้ใช้อย่างฉับพลันนะครับหรือว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ก็ถ้าเป็นสมัยก่อนพระราชาก็ริบไปบ้างโจรก็ปล้นบ้างน้ำก็ท่วมบ้างไฟก็ไหม้บ้างนะครับลูกที่เราลูกอัปรีลูกจังไรก็พลานไปหมดบ้างนะครับ อันนี้ก็เป็นผลของการไม่รักษาศีลข้อนี้หรือว่าเป็นผู้ที่มีโภคะนี่ไม่มากนะครับไปอยู่ที่ไหนก็เป็นแต่บริวารเขาถูกเขาใช้งกงกเงินๆนะครับทีนี้ไปที่ไหนก็ไม่มีอะไรซากอย่างนะครับอยู่ทุกข์อยู่ยากเนี่ยนะแล้วก็เป็นคนที่อยู่อย่างทุกข์อย่างยากอย่างลำบากแต่ถ้าหากว่ารักษาศีลข้อนี้เป็นอย่างดีนี่นะครับงดเว้นจากการลักทรัพย์เนี่ยนะครับถ้าหากทำเหตุอันนี้ดีก็เป็นคนที่มั่งมีสีสุขอยู่แล้วนะครับเป็นเหตุให้มั่งมีสีสุขนะครับสมความปรารถนาแล้วก็มีโภคะมีทรัพย์สมบัติเนี่ยมากมายมีโภคะก็ยั่งยืนมีแต่เพิ่มมีแต่เติมขึ้นนะครับปรารถนาจะใช้สอยโภคทรัพย์อันใดก็ได้อย่างรวดเร็วอย่างฉับพลันนะครับถ้าพูดเป็นภาษาบาลีก็บอกว่ามหาธนทัญญตานะครับเป็นผู้ที่มีทรัพย์มีข้าวเปลือกเนี่ยมากนะครับธนะเยอะนะครับมหาธนะเนี่ยทรัพย์เยอะธัญญะก็ข้าวเปลือกโอ้มีข้าวของเครื่องใช้มากมายว่างั้นเถอะอนันตโภคตาว่างั้นเป็นผู้มีโภคะเป็นอเนกอนันต์หรือว่าธีระโภคตาเป็นคนที่มีทรัพย์ยั่งยืนแล้วก็อิชิตานังโภคานังขิปปติลาโภเป็นคนที่ได้ทรัพย์ตามที่ต้องการอย่างฉับพลันนะครับแล้วก็ราชาทีหิอาสารณโภคตาก็การมีโภคะไม่ทั่วไปกับพระราชานะครับอุลาระโภคตาความเป็นผู้มีโภคะโอฬารตัทธะเชษฐกะภาวูความเป็นหัวหน้าในที่นั้นๆแล้วก็นัตถิภาวัสสะอาชานนตาความเป็นผู้ไม่รู้จักคำว่าไม่มีแล้วก็สุขวิหารตาความเป็นอยู่อย่างสบายทีนี้ถ้าหากว่าเรามาเปรียบเทียบดูนะครับว่าคนที่ทำอทินนาทานก็คือไปทำให้ทรัพย์สินของคนอื่นเนี่ยลดลงนะครับคือเช่นเขามีเยอะอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไปตัดรอนไปลักไปขโมยเนี่ยก็ไปทำให้ทรัพย์สินของเขาให้คนอื่นเนี่ยลดลงไปเพราะฉะนั้นเวลากรรมอันนั้นมาให้ผลเรามีทรัพย์อยู่แล้วทรัพย์เหล่านั้นก็ต้องหมดไปนะครับทำให้ทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยลดจำนวนลงนะครับแม้จำนวนก็ว่ามีทองก็กลายเป็นหินไปได้นะครับกลายเป็นฐานไปได้ทีนี้ทรัพย์ของคนอื่นนะครับที่เขามีอยู่ถ้าไปลักไปขโมยก็ทำให้ทรัพย์ของคนอื่นเนี่ยลดลงก็ทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนมีทรัพย์ลดลงแต่ถ้าไม่ลักไม่ขโมยก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีทรัพย์เป็นอเนกอนันต ์ขออนุญาตครับอันที่สองข้อแรกของอทินทานเนี่ยบอกว่าเป็นผู้มีทรัพย์มากมีข้าวเปลือกมากนะฮะถ้าหากว่าบุคคลคนหนึ่งเนี่ยรักษาศีลอย่างเดียวโดยไม่ได้ให้ทานเลยนะเป็นไปได้ไหมครับว่าจะเป็นคนที่มีทรัพย์มากมีข้าวเปลือกมาก คือหมายความว่าผลของทานอันนั้นเนี่ยนะครับทำให้เขามีทรัพย์มากข้าวเปลือกมากนะครับ ครับก็ต้องประกอบ เป็นผลของทานนะครับครับไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยนะ นั่งสมาทานศีลอย่างเดียว ก็สมาทานศีลเนี่ยเขาเป็นประโยคะเป็นเหตุให้มีทรัพย์ละแต่ถ้าคนมีศีลเนี่ยให้ทานหน่อยเดียวเนี่ยนะครับก็มีผลมหาศาลนะครับไม่ต้องไปทำมากแบบคนไม่มีศีลก็ได้นะครับคือถึงทำแค่นี้นี่หน่อยเขาก็มีผลมหาศาลนะครับ และอย่างคำว่าสีเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะถึงพร้อมด้วยโภคะได้ก็ด้วยศีลอย่างเงี้ย ครับคือศีลเนี่ยนะครับศีลเนี่ยนะเป็นเรื่องของประโยคะเป็นการกระทำทางกายกรรมวจีกรรมเป็นต้นที่ชอบทำเนี่ยนะเพราะฉะนั้นประโยคะสมบัตินี้ก็เป็นเหตุแห่งทรัพย์อยู่แล้วนะครับเนี่ยนะเป็นเหตุนะครับทีนี้ศีลเนี่ยเป็นเหตุให้มีทรัพย์เนี่ยนะครับเป็นอุปนิสัยให้มีทรัพย์นะครับเป็นอุปนิสัยให้กรรมที่เคยให้ทานเป็นต้นเนี่ยนะให้ผลอย่างดีนะครับเพราะว่าปกติแล้วเช่นมารักษาศีลวันนี้พรุ่งนี้นะครับผลทั้งเจตนานี้จะให้ผลเลยไม่ใช่นะครับแต่เป็นประโยคะสมบัติเป็นอย่างดีให้กรรมที่เคยให้ทานเป็นต้นในอดีตเนี่ยนะมาให้ผลได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ้ารักษาศีลดีเนี่ยนะครับก็จะทำให้มีโภคะยั่งยืนนะเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าไปลักขโมยก็ไปทำให้ทรัพย์ของคนอื่นไม่ยั่งยืนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตัวเองไม่รักษาศีลอันนี้ทรัพย์ของตัวเองก็ไม่ยั่งยืนอะไรแต่ถ้ารักษาศีลอันนี้ทรัพย์ของตัวเองก็จะยั่งยืนอย่างการลักขโมยเนี่ยนะครับทำให้คนอื่นเขาใช้สอยทรัพย์ได้ไม่อย่างที่เขาต้องการใช่ไหมครับคิดอยากจะใช้ข้าวของอะไรอ้าวหายไปแล้วอย่างเงี้ยพันตัวเองไปทำให้คนอื่นเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ทรัพย์อย่างฉับพลันเพราะฉะนั้นตัวเองอยากได้อะไรต้องการอะไรก็โอ้ยนานกว่าจะได้แต่ละชิ้นแต่ละอย่างบางคนเนี่ยคิดอยากได้อะไรก็คิดเป็น10ปีนะครับอันนั้นแหละครับเป็นผลของที่ไปลักไปขโมยนะ ทีนี้คนที่เป็นโจรเนี่ยนะครับคำว่าโจรเนี่ยนะครับการลักทั้งหลายเนี่ยบางทีก็ลักด้วยการข่มขู่เวลาเกิดเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปเที่ยวข่มขู่ไปเที่ยวข่มเหงไปเที่ยวปล้นเขาเนี่ยนะทีนี้พอตัวเองมาเกิดในชาติหลังๆมีทรัพย์ก็ถูกคนอื่นเขาปล้นเขาแก่งแย่งชิงดีไปเหมือนกันนะครับหรือว่าคนที่ไม่รักษาศีลเนี่ยนะครับไปทำให้ทรัพย์ของคนอื่นที่โอฬารอยู่แล้วก็ไปทำลายทรัพย์ของเขานะครับแล้วก็คนที่ไม่มีทรัพย์ก็ไม่สามารถจะเป็นหัวหน้าคนได้นะครับถ้าคนไม่มีทรัพย์นะก็ไม่สามารถเป็นหัวหน้าคนได้เพราะฉะนั้นการที่รักษาศีลข้อนี้ก็เป็นเหตุให้มีทรัพย์เมื่อเป็นเหตุให้มีทรัพย์ก็จะได้เป็นหัวหน้าคนได้นะทีนี้ต่อไปนะครับถ้าหากว่าศีลข้ออพรหมจริยาเวรมณีหรือเว้นจากการเมสุมิจฉาจารก็นัยยะเดียวกันนี่นะครับถ้าหากว่ารักษาศีลอันนี้ก็จะทำให้เป็นคนที่ปราศจากข้าศึกนะครับวิคตะปัจจัตถิกตานะครับเว้นจากข้าศึกคือทำให้ไม่มีข้าศึกเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าหากว่าคนไปผิดกามเมไปมีผิดลูกผิดล้านคนอื่นเนี่ยก็ไปสร้างข้าศึกเอาไว้แล้วนะครับไปสร้างตราบาปไว้ในคนอื่นทำให้คนอื่นเขาผูกเวรผูกพยาบาทเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าลูกใครใครก็รักภรรยาใครใครก็ชอบนะครับทีนี้ถ้าหากว่าไปทำให้คนอื่นเขาเสียหายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาก็ผูกเวรผูกอาฆาตนะครับเพราะฉะนั้นตัวเองก็สร้างข้าศึกสร้างศัตรูไว้มากแต่ถ้ารักษาศีลอันนี้ดีตัวเองก็ไม่ต้องประกาศศึกไว้กับใครนะครับไม่ได้ไปประกาศสงครามเอาไว้กับใครก็เป็นคนที่ไม่มีข้าศึกอะไรเลยอันนี้ส่งต่อไปว่าสัพพสัตตานังปิยมนาปตาความเป็นที่รักเป็นที่พอใจของสัพพสัตทั้งหลายนะครับถ้าศีลนี้ดีนะจะเป็นที่รักพอใจเอางี้นะว่าถ้าใครไปผิดลูกผิดเมียเขาเนี่ยนะครับผัวเมียเขาจะชอบใจไหมล่ะนะครับเช่นสามีเขาเนี่ยนะครับรู้ว่าภรรยาของเขาไปได้นะถูกผู้ชายบางคนไปทำไม่ดีไม่ชอบเนี่ยนะครับหรือว่ามีลูกถูกคนอื่นเอาไปปุยี่ปุยำเนี่ยนะเสียหายเนี่ยพ่อแม่เขาจะชอบใจได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ทำเหตุแห่งความไม่พอใจของสัตว์อื่นเอาไว้นะครับทำเหตุที่ไม่ดีเอาไว้เพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็เป็นโรคสังคมรังเกียจนะครับใครใครไปที่ไหนใครก็เกลียดใครที่ไหนใครก็ชังนะครับเห็นหน้าก็ไม่ชอบใจแล้วเนี่ยนะครับฟังเสียงก็รำคาญไปหมดเนี่ยนะลักษณะเนี่ยเป็นผลของการผิดศีลข้อนี้นะครับเพราะถ้ารักษาศีลอันนี้ดีก็เป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนอื่นหมายความว่าเป็นที่ไว้วางใจของคนทุกคนเลยนะครับว่าคนนี้ไม่สร้างความเสียหายแน่นอน ถ้าไปผิดกามเมกับครอบครัวหนึ่งเนี้ยนะทำให้เขาเกลียดชังประมาณสัก5-7คนอย่างนี้นะฮะแต่ทำไมเวลากรรมมันจะส่งผลทำไมให้เข้าไปที่ไหนทำให้คนมากมายเยอะแยะเป็นร้อยเป็นพันเกลียดชังเขาวะ ก็เหตุนะครับคือเหตุกับผลเนี่ยอย่าคิดว่าเท่ากันนะครับ ครับ เพราะอย่าคิดว่านะอนุภาพของเจตนาบางอย่างให้ผลได้เป็นร้อยร้อยชาตินะครับอย่าว่าแค่ชาตินั้นชาติเดียวเลยให้ผลได้เป็นร้อยร้อยชาตินะครับให้ผลได้อย่างเหมือนกับพระโมคคัลลานะเนี่ยนะท่านฆ่าพ่อแม่ท่านครั้งเดียวเองแต่ทำไมถูกฆ่าเป็นร้อยครั้งอ่ะและที่ไปตกนรกนะครับบาปกรรมที่ทำไปก็เหมือนกันนะครับครั้งเดียวก็เกินพอแล้วนะครับพอที่จะตราบาปอันนี้ติดตัวไปแทบตลอดชาติตลอดชีวิตแล้วก็ตลอดแทบจะตลอดสังสารวัฏเลยนะครับ ถามว่าทำไมมันทำไมถึงให้เยอะแยะขนาดนั้นนะครับ ก็อนุภาพของเจตนาไงครับนั่นนะเจตนานี่ให้ผลเกินตัวอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะอนุภาพของเจตนากรรมนะครับเพราะฉะนั้นสังสารวัฏโดยเฉพาะเจตนากรรมเนี่ยจึงน่ากลัวนะครับผมจึงตรัสว่าไอ้มโนสัญเจตนาหารหรือเจตนาก็เหมือนกับบุรุษ2คนเนี่ยนะครับไปฉุดลงในหลุมฐานเพลิงนั่นแหละมันให้ผลได้มหาศาลนะครับบุญบางอย่างก็ให้ผลสบายแทบจะสบายเป็นกับๆเช่นให้ทานครั้งเดียวทำไมสุคติโลกสวรรค์เนี่ยนะครับสุขสบายเป็นไม่รู้กี่ล้านชาติกี่ล้านปีเนี่ยนะครับ แล้วก็ให้ผลก็เป็นใหญ่เป็นโตอย่างอื่นอีกมหาศาลอันนี้บาปก็เหมือนกันนะครับถ้าไปยิ่งไปทำกับคนมีศีลมีธรรมด้วยแล้วก็โหทุกมากมายมหาศาลคือตัวเหมือนกับเป็นตราบาปที่ติดอยู่กับตัวอยู่แล้วนะครับเมื่อตราบาปติดอยู่กับตัวเนี่ยนะไปที่ไหนใครก็มองเห็นนะครับไปที่ไหนใครก็รังเกียจนะครับอันนี้อย่างสมมุติว่าคนรูปไม่งามเนี่ยนะครับไปที่ไหนใครชอบมั่งนะครับรูปร่างหน้าเกลียดหน้ากลัวเนี่ยนะครับไปที่ไหนใครก็ชอบไอ้ตราบาปที่รูปร่างหน้าเกลียดหน้ารังเกียจเป็นต้นเนี่ยนะไปที่ไหนใครก็ไม่ชอบนี่คือผลของเขานะครับทีนี้ต่อไปนะครับ ถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีนะครับอันนะปานะวัดถัดฉาธนาทีนังลาพิตาความเป็นผู้มีปกติได้ของต่างๆเช่นข้าวน้ำผ้าและวัตถุเครื่องปกปิดนะครับคือถ้าศีลข้อนี้ดีนะแต่ถ้าหากว่าศีลข้อนี้ไม่ดีไปผิดลูกผิดอะไรชาวบ้านเป็นต้นเขาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ลำบากด้วยข้าวน้ำผ้าแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะลำบากสุขะสุปนตาถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีก็ทำให้นอนหลับสบายนะถ้ารักษาศีลข้อนี้ไม่ดีก็หลับไม่สบายเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าไอ้กรรมประเภทนี้เนี่ยมันต้องหวาดระแวงใช่ไหมครับมันต้องกลางค่ำกลางคืนเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาทำเหตุที่ตอนทำเหตุเนี่ยนะทำให้คนอื่นเขาหลับไม่สบายหวาดระแวงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตัวเองก็หลับไม่สบายแต่ผมรู้จักโยมคนหนึ่งนะเขาเป็นคนที่ผิดศีลข้อนี้บ่อยพอสมควรนะครับพวกนี้นอนไม่ค่อยหลับครับมันหวาดกลัวมันสะดุ้งไปหมดเลยนะเป็นคนขี้กลัวขี้ขลาดไปเลยนะครับขี้กลัวนะครับกลางคืนเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับหรอกครับแต่แล้วก็ชอบทำเหตุประเภทนี้ด้วยนะโอ้ไม่เข็ดไม่หลับอะไรเลยการมองตามหลักกรรมนั้นเขาไม่ได้มองชีวิตแค่ชาตินี้นะครับไอเหตุในอดีตเนี่ยเป็นเหตุทำให้คนอื่นรบกวนเอายกตัวอย่างนะผมเนี่ยนอนไม่หลับเลยพอจะนอนปั๊บเนี่ยเสียงสูงสูงต่ำต่ำใครก็มาเล่นดนตรีเป็นต้นเนี่ยนะคือนี่แหละครับมันก็กรรมในอดีตก็จะทำให้เห็นในสิ่งที่ไม่ดีได้รับสิ่งที่ไม่ดีเป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะแต่ไม่ใช่ว่ากรรมเพิ่งมาทำเพิ่งมารับตอนนี้แต่พูดถึงเจตนาในอดีตนะครับที่มันมาให้ผลทำให้คนอื่นคิดรังแกเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้ต่อไปว่าสุขปฏิพุชนตานะครับตื่นมาก็สบายนะครับก็คนที่ไปผิดศีลผิดธรรมนี่ก็แสดงว่าตื่นมาแล้วก็ไม่ค่อยสบายนะครับถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีก็ทำให้ตื่นสบายอปายะพยะวิโมกโขพ้นจากอบายแสดงว่าผิดศีลกาเมก็เป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกนะครับไปเกิดเป็นเปรตเป็นอะไรเป็นต้นนั่นเองแต่ถ้าศีลข้อนี้ดีก็อบายก็ไม่หวังแล้วนะครับอิทธิภาวะนปุงสกะภาวานังอภัพตาความเป็นผู้ไม่สมควรแก่การเกิดเป็นหญิงและเป็นกระเทยนะครับถ้าผู้ชายที่ไปเกิดเป็นหญิงเป็นกระเทยเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือโทษของการไปผิดศีลผิดธรรมนะอย่างตัวอย่างอดีตชาติของพระอนุนก็ไปเกิดเป็นผู้หญิงนะครับตั้งหลายชาตินะครับก็เนื่องจากไปเกิดเป็นลูกของคนมีทรัพย์สินเงินทองก็เอาทรัพย์สินเงินทองเนี่ยนะไปทำผิดศีลผิดธรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับบทว่าอโกธนตาความเป็นผู้ไม่โกรธนะครับนะถ้ารักษาศีลนี้ดีก็เป็นคนไม่ทำให้เป็นคนไม่ขี้โกรธคือส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับคนที่ไปผิดลูกผิดเมียเป็นต้นชาวบ้านเขาเนี่ยนะครับมันเป็นเหตุให้คนอื่นเขาโกรธนะครับเขาเกลียดเขาชิงชังนะครับยิ่งครอบครัวเขาเนี่ยนะครับเขาเกลียดกันเลยนะครับทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรกันไปเลยถ้าหากว่าลูกสาวของบ้านไหนไปมีปัญหาที่อื่นเนี่ยนะครับพ่อแม่ของบ้านนั้นครอบครัวของบ้านนั้นเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยอยู่เป็นทุกข์กันไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นทำเหตุที่ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เนี่ยตัวเองก็จะได้รับความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นก็กลายเป็นคนขี้โกรธขี้งุดงิดนะครับอยู่ไม่ค่อยเป็นสุขเลยนะบทว่าสัจจการิตาความเป็นผู้มีปกติธรรมจริงนะครับถ้าหาว่าเว้นจากศีลหรือว่ารักษาศีลข้อนี้ดีนะก็กลายเป็นคนที่มีคำสัตย์คำจริงอ่ะนะพูดยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นทำจริงจริงอ่ะนะแต่ถ้าศีลข้อนี้ไม่ดีก็ทำให้ไม่จริงเป็นคนที่ไม่มีสัจจะว่างั้นเถอะทำไมครับก็ไปผิดศีลผิดธรรมอย่างนี้นะมันก็ต้องหลอกมันต้องโกหกมันต้องมุสาวาทนะครับจึงจะทำได้นะคนมีศีลมีธรรมเขาไม่ทำอย่างนี้อยู่แล้วต่อไปนะครับอมังกุภูตตาความเป็นผู้ไม่เก้อเขินถ้าหากว่าศีลข้อนี้ไม่ดีนะครับก็ทำให้เป็นผู้เก้อเขินไปที่ไหนก็โหมันเก้อเขินมันละอายมันอายไปหมดอ่ะนะก็ไม่กล้าสู้หน้าสังคมนะครับแค่ตอนทำเหตุเนี่ยนะรู้ไปถึงไหนก็อายไปถึงนั่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทำให้เป็นคนที่ไม่กล้าเข้าหาสังคมนะครับต่อไปว่าอาราธนสุขตาความเป็นผู้มีความสุขด้วยการรับเชิญนะครับไปที่ไหนใครก็เชื้อเชิญนะครับมาดีแล้วนะมานะอย่างเงี้ยเขาก็เชื้อเชิญเขาก็ต้อนรับนะครับแต่ถ้าหากว่าคนผิดศีลประเภทนี้ใครจะเชิญไปบ้านบ้างครับ นะเดี๋ยวไปทำอะไรเสียหายบ้านเขาเรี่ยราดบ้านเขานะครับเขาก็รังเกียจเขาก็กลัวเพราะฉะนั้นก็ไม่มีคนต้อนรับเหมือนกันแต่นะไม่มีใครต้อนรับไม่มีใครเชื้อเชิญมีแต่คนรังเกียจนี่แสดงว่าศีลข้อนี้ไม่ดีแน่นอนนะครับบทว่าปริปุณินริยตาความเป็นผู้มีอินทรีย์สมบูรณ์นะครับถ้ารักษาศีลนี้ก็อวัยวะทั้งตาก็ดีนะครับตาก็ไม่เละไม่เอียงไม่อะไรเป็นต้นเนี่ยนะหูก็ดีไม่พิกลพิการจมูกไม่พิการอวัยวะร่างกายทั้งหลายไม่พิกลพิการคือมีความสมบูรณ์นะครับงดงามนั่นเองนะครับถ้ารักษาศีลดีนะถ้าไม่ดีก็แสดงว่าวิบัติต่อไปนิราสังกตาความเป็นผู้ปราศจากความระแวงนะคือไม่ไปเคยทำให้คนอื่นเขาหวาดระแวงเลยนะตัวเองก็ไม่ต้องระแวงอะไรนะครับอยู่อย่างสบายอโปสุกตาความเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยนะครับคือไม่ต้องไปเป็นภาระไปวิตกกังวลอะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องมีภาระมากอะไรมากนะมันวุ่นวายเป็นหน้าเดือดร้อนก็ไม่ต้องมีสุขวิหารตาความเป็นผู้อยู่อย่างเป็นสุขนะครับถ้ารักษาศีลนี่ก็ทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่เป็นสุขนะอะกุโตพยตาความเป็นผู้ไม่มีภัยจากที่ไหนๆเลยนะครับไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปวิตกกังวลวิปปิยะวิปโยคาภาโวเป็นผู้ไม่พลาดพลาดจากของรักของชอบใจนะครับมีของเป็นที่รักที่ชอบใจก็ไม่ต้องไปพลาดพลาดอะไรนะครับนี่ก็เป็นผลของการงดเว้นจากมิจฉาจารก็รวมอยู่ในลักษณะแม้แต่ประพฤติพรหมจรรย์นะครับตั้งใจสมาทานประพฤติพรหมจรรย์ก็จะได้ผลทั้งหลายเหล่านี้เหมือนกันหรือว่าไม่ผิดกาเมนะครับเจตนาที่ตั้งใจงดเว้นจากการมีสุมิจฉาจารก็จะสมบูรณ์ด้วยอนิสงส์เหล่านี้นะครับอ่านสรุปอีกครั้งว่าถ้ารักษาศีลข้อเว้นจากการมีสุมิจฉาจารหรือพระภิกษุเป็นต้นเนี่ยนะครับสามเณรทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยนะก็จะทำให้เป็นผู้ที่ปราศจากข้าศึกเป็นที่รักเป็นที่พอใจของสรรพสัตว์เป็นผู้มีปกติได้ข้าวของต่างๆเช่นข้าวน้ำผ้าวัตถุข้าวของเครื่องใช้เนี่ยนะทำให้เป็นคนนอนหลับสบายตื่นขึ้นมาก็สบายพ้นจากอบายไม่ต้องเกิดในนรกเป็นต้นไม่ควรแก่การเกิดเป็นหญิงเป็นกระเทยเป็นคนไม่มักโกรธเป็นคนมีปกติธรรมจริงเป็นคนที่ไม่เก้อเขินเป็นคนที่มีความสุขด้วยการต้อนรับการเชื้อเชิญเป็นผู้ที่มีอินทรีย์สมบูรณ์ตาไม่พิกลพิการเนี่ยนะความเป็นผู้ปราศจากความระแวงเป็นคนขวนขวายน้อยนะครับเป็นคนที่อยู่อย่างเป็นสุขเป็นคนที่ไม่มีภัยจากที่ไหนๆไม่ต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจนะถ้ารักษาศีลนี่ดีนะแต่ถ้าไม่รักษาศีลข้อนี้เป็นยังไงครับข้าศึกก่อเยอะไปที่ไหนก็ไม่มีใครชอบข้าวของเครื่องใช้ก็หายากเพราะไม่มีใครสงเคราะห์เลยนะนอนก็ไม่หลับตื่นขึ้นมาก็เป็นทุกข์นะครับเป็นเหตุให้ไปสู่นรกเป็นต้นนะบางทีก็เกิดเป็นหญิงเกิดเป็นกระเทยเป็นคนมักโกรธจะคนทำเลาะแหละสะง้อสะแง่ไม่จริงสักอย่างนะครับเป็นคนที่นะเก้อเขินไปที่ไหนก็สะดุ้งหวาดกลัวนะครับมันระแวงอ่ะนะเป็นคนที่ไม่มีความสุขด้วยการรับด้วยการเชื้อเชิญนะครับเป็นคนที่มีรูปร่างไม่นะไม่งามอ่ะนะอินทรีย์พิการเป็นคนที่มักระแวงเป็นคนที่โหมีภารกิจมากเหลือเกินนะครับอะไรที่มันทำง่ายๆตัวเองก็ต้องไปทุกข์ไปยากไปลำบากหมดอ่ะแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่อย่างเป็นทุกข์นะครับมีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ภัยนะครับมีของรักของชอบใจก็ต้องพลาดพลากจากของรักของชอบใจเนี่ยนะครับถ้าศีลเหล่านี้ไม่ดีนะนะว่าควรเอาไปตรึกดูนะครับว่าถ้าไปผิดศีลข้อกาเมแล้วเนี่ยนะทุกโทษอะไรที่จะได้รับบ้างนะครับถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีแล้วก็สุขโสมนัสอะไรบ้างที่จะได้รับเนื่องจากรักษาศีลเหล่านี้ดีนะครับข้อต่อไปนะครับคือมุสาวาทาเวรมณีถ้าหากว่ารักษาศีลข้อนี้ดีนะครับก็จะมีอนิสงส์คือวิปปสันนินริยตาความเป็นผู้มีอินทรีย์ผ่องใสนะครับเช่นแววตาก็ผ่องใสนะครับประสาทรูปทั้งหลายก็ผ่องใสแม้กระทั่งสีหน้าเป็นต้นก็จะผ่องใสนะครับทีนี้ต่อไปนะครับวิสัทธะมัทุระภาณิตาความเป็นพี่เป็นผู้มีปกติพูดถ้อยคำนะพูดด้วยคำสละสลวยแล้วก็อ่อนหวานนะเป็นคนเรียกว่าสำนวนดีนะน้ำเสียงก็ไพเราะนะครับอันนี้เป็นผลของรักษาศีลข้อเว้นจากมุสาวาท แต่ถ้าหากว่าคนที่มุสาวาทก็หนึ่งสีหน้าก็ไม่ผ่องใสใช่ไหมครับถ้อยคำก็ไม่สละสลวยเสียงก็หยาบกระด้างต่อไปก็สมสิตะสุทธทันตตาความเป็นผู้มีฟันเรียบเสมอแล้วก็ขาวสะอาดนะครับอันถ้าใครที่ฟันไม่เรียบฟันไม่ขาวฟันสกปรกเป็นต้นเนี่ยนะครับก็แสดงว่าศีลอันนี้ไม่ดีนะครับไปมุสาวาทเอาไว้นะทำให้ฟันเสียหายนะครับใครฟันผมเนี่ยผ่าฟันเรื่อยอะไรไปหลอกใครไว้หรือเปล่าไม่ทราบนาติถูลตาความเป็นผู้ไม่อ้วนจนเกินไปมุสาวาทเป็นเหตุให้อ้วนนะครับเชื่อนะโครงสร้างหุ่นของร่างกายเนี่ยนะการใช้คำเนี่ยสัมพันธ์นะครับอ้วนเกินไปเนี่ยนะบางคนเนี่ยอ้วนจนขนาดว่านอนเนี่ยต้องใช้เครื่องหายใจนะครับไม่งั้นไขมันมันจะมาจุกนะครับมันตัวใหญ่มากวันก่อนหมอเขาเอารูปมาให้ดูนะครับหลายร้อยกิโลมากนะครับคนหนึ่งนะ ขอการครับถ้าอย่างนี้คนตั้งสัจจะแล้วทำไม่ได้อะ ก็ถ้าตั้งสัจจะคิดจะมุสาวาทไหมล่ะถ้าไม่คิดจะมุสาวาทก็ไม่มีโทษอะไรแต่ถ้าตั้งใจว่าจะมุสาวาทด้วยเหตุนั้นก็มีโทษตั้งแต่เริ่มแรกละทีนี้ต่อไปนะครับนาติกีสตาความเป็นผู้ไม่พร้อมจนเกินไปคือไม่อ้วนไม่พร้อมก็แสดงว่าหุ่นดีนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าหากว่าคนที่หนักไปทางมุสาวาทก็จะเป็นคนพร้อมเกินไปกระหล่องเลยนะต่อไปก็นาติรัสตาความเป็นผู้ไม่ต่ำเกินไปนะครับไม่ใช่เป็นคนแคร์นะแล้วก็นาติทีฆตาความเป็นผู้ไม่สูงเกินไปก็บางคนนี่ก็สูงเกินอีกนะครับต่ำก็ต่ำเกินไอ้คนสูงก็สูงเกินนะครับมันผิดมนุษย์มนาเขาอะนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นโทษของมุสาวาทนะครับแต่ถ้าโหพอดีเลยนะครับใหม่พร้อมใหม่อ้วนไม่สูงไม่ต่ำเนี่ยนะครับแล้วก็อุปละคันธมุขตาความเป็นผู้มีกลิ่นปากหอมเหมือนกลิ่นดอกอุบลนะครับกลิ่นปากเหมือนกลิ่นดอกบัวนะก็แต่ถ้าโดยทั่วๆไปแล้วก็คนยุคมุสาวาทในกลิ่นปากก็ไม่ค่อยดีนะครับใช้น้ำยาช่วยแทนว่างั้นแต่ก็บอกว่าอย่างกลิ่นปากของเด็กๆนะเด็กๆเนี่ยนะก็กลิ่นปากหอมให้ดีนะนี่ถ้าศีลข้อนี้ไม่ดีก็กลิ่นปากนี่นะครับนั่งห่างสักวาหนึ่งนี่ก็กลิ่นเนี่ยนะครับแทบเคลื่อนเห็นอาเจียนเลยนะครับบางคนนี่กลิ่นปากนี่แรงจริงๆนะครับเหมือนกับเราถ้าไม่แปรงฟันสักหลายๆวันยังรังเกียจตัวเองเลยนะครับต่อไปก็สุสูสกตะปริสตาความเป็นผู้มีบริษัทเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทนะครับก็คิดดูนะถ้าหากว่าคนที่ไปทำเหตุหลอกใครเนี่ยนะใครจะมาเชื่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นคนที่กล่าวคำสัตย์คำจริงเป็นต้นเนี่ยก็จะทำให้ผู้อื่นเขาเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทว่ากล่าวเขาก็รับฟังอ่ะนะแล้วก็ถ้าเป็นคำที่ดีเขาก็สามารถปฏิบัติตามได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดแล้วใครเชื่อนะครับอย่างผลของกรรมบางอย่างที่คนทำเนี่ยนะบางคนเนี่ยหลอกแล้วเชื่อนะถึงมุสาวาทคนก็เชื่อหัวปักหัวปั๊มอยู่นั่นแหละครับนี่เป็นผลของศีลข้อนี้มาดีคืออดีตกรรมเนี่ยทำให้เป็นคนมามีอำนาจพูดแล้วก็คนเชื่อฟังกันนะแต่ว่าไอเหตุใหม่กับผลของกรรมเก่าคนละอย่างกันนะครับแต่ผลของกรรมเก่าเนี่ยที่เป็นบุญเนี่ยนะทีนี้บุญนั้นเนี่ยเนื่องจากอาสยวิบัติกับทิฏฐิวิบัติก็เลยทำให้ศีลวิบัติก็อาศัยไอ้อุปธิที่ดีเนี่ยนะครับมาทำบาปทำกรรมทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับทีนี้ต่อไปนะครับสุสูสกตะปริสตาว่าไปแล้วบริษัทเชื่อฟังอ่ะนะต่อไปอาเทยวจนะตาความเป็นผู้มีวาจาเชื่อถือได้นะครับมุสาวาทเนี่ยนะรู้ครั้งเช่นใครมาหลอกเราสักครั้งสองครั้งเนี่ยนะความเชื่อถือก็หมดไปแล้วใช่ไหมครับถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปอ่ะนะทีนี้ถ้าหากว่าคนที่กล่าวคำสัตย์คำจริงเนี่ยนะเดชอันนั้นก็ทำให้เป็นคนที่มีวาจาที่น่าเชื่อถือนะครับพูดแล้วคนเชื่อนะครับต่อไปก็กัมมละทรสะทิสมุทุโลหิตะนยะชิวหตาอันยากคือเป็นผู้ที่มีลิ้นนะครับลิ้นนี่อ่อนนะครับแล้วก็ลิ้นแดงแล้วก็บางเหมือนกลีบดอกบัวพระพุทธเจ้านี่ลิ้นบางมากนะครับเอาแผ่ปกหน้าได้นะครับแลบแล้วก็มาถึงหูได้นะครับแลบถึงหน้าผากได้นะมนยัดเข้าไปในรูจมูกได้นะครับของพระองค์นะ ขนาดนั้นนะครับก็คือมีจิตนะครับแต่ทีนี้พอไปลิ้นบางฟันดีฐานเสียงดีเนี่ยเวลาพูดเนี่ยเสียงเหมือนพรหมนะครับเสียงของพระผู้มีพระภาคนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำรักษาศีลอันนี้ไว้ดีนี่นะครับคือเป็นคนที่กล่าวคำสัตย์คำจริงเว้นจากมุสาวาทก็จะทำให้เป็นคนมีลิ้นอ่อนลิ้นแดงแล้วก็บางเหมือนกลีบอุบลไม่ใช่ว่าติดอ่างนะครับคือลิ้นมันโตเกินไปเนี่ยนะครับมันพูดฟังยากมากนะครับเหมือนบางคนเนี่ยนะครับกว่าจะหลุดออกมาคำหนึ่งก็นอนกว่าจะหลุดมาได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นผลของรักษาศีลทางวาจามาไม่ค่อยดีต่อไปอาลีนตานะครับความเป็นคนไม่หดหู่แล้วก็อนุทัตตาความเป็นคนไม่ฟุ้งซ่านนะครับถ้าไม่มุสาวาทนะทีนี้แสดงถ้าหาว่าคนที่นิยมมุสาวาทนะครับเป็นคนมีปกติมักจะโกหกก็หนึ่งก็ทำให้เป็นคนไม่ผ่องใสนะครับอินทรีย์ไม่ผ่องใสพูดก็คำหยาบคำไม่ไพเราะไม่อ่อนหวานฟันนี่ก็ไม่เรียบไม่ขาวไม่สะอาดอ้วนเกินไปผอมเกินไปต่ำเกินไปสูงเกินไปสัมผัสที่เป็นทุกข์กลิ่นปากก็เหม็นเหมือนกับกลิ่นดอกอะไรสักอย่างนะครับที่มันเหม็นๆนะนะแล้วก็นะครับครับ ก็มีกลิ่นปากที่เหม็นนะครับไม่เหมือนดอกบัวนะตรงข้ามก็แสดงว่าบัวเน่าแล้วนะครับบริษัทไม่เชื่อฟังไม่ตั้งอยู่ในโอวาทคำพูดก็ไม่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็พวกลิ้นพวกลิ้นก็ไม่เหมาะสมอุลิ้นมันโตเกินไปมันจะคับปากนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจหดหู่มีจิตใจฟุ้งซ่านนะถ้าหากว่าโทษของการผิดศีลข้อนี ้ขอกราบครับคนที่มีอินทรีย์ผ่องใสนี่อินทรีย์นี่หมายถึงอะไรตาหูจมูก ครับสีหน้าแววตานั่นเองนะครับผิวพรรณทั้งหลายแหล่เนี่ยนะสีหน้าแววตาเนี่ยนะก็เป็นอินทรีย์นะครับผ่องใสแม้ว่ามันน่าดูน่าชมนะครับผุดพองนะแต่ถ้ารักษาศีลนี้ดีก็จะทำให้เป็นคนมีอินทรีย์ผ่องใสมีปกติพูดด้วยถ้อยคำสละสลวยมีฟันเนี่ยเรียบขาวเสมอสะอาดไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่ต่ำเกินไปไม่สูงเกินไปมีสัมผัสที่ดีเป็นสุขนะครับแล้วก็มีกลิ่นปากเนี่ยหอมเหมือนดอกบัวมีบริษัทมีบริวารก็เชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทนะพูดวาจาที่ไหนก็มีแต่คนเชื่อถือนะครับลิ้นก็อ่อนลิ้นก็แดงลิ้นก็บางนะครับไม่หดหูไม่ฟุ้งซ่านนะครับเป็นคนที่น่าเชื่อถือว่างั้นเถอะ นี่ผมว่าเอ็นซีผ่องใสนี่น่าจะหมายถึงเป็นคนตาดีครับคือแม้แต่แก่เท่าแล้วก็ยังเป็นคนตามองอะไรโดยไม่ต้องใส่แว่น ก็ทั้งหมดนะครับกว้างนะครับคือไม่ใช่ตาอย่างเนี้ยคือตาเนี่ยดูผ่องใสเพราะคำว่าอินทรีย์เนี่ยองค์ธรรมเนี่ยกว้างนะครับเช่นจักขุนทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ชิวหินทรีย์กายินทรีย์อิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์ชีวิตินทรีย์เป็นต้นเนี่ยนะครับตั้งหลายอย่างนะครับหรือแม้กระทั่งสัตทินทรีย์เป็นต้นนะถ้าจะเอาแบบละเอียดไปเลยนะครับถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีก็มีผลต่อศรัทธาวิริยะสติและสมาธิปัญญาด้วยนะครับ อินทรีย์22เลยอ่ะ ก็เพราะว่าศีลนี่ก็เป็นฐานของโลกุตตรธรรมอยู่แล้วนะครับเป็นอุปนิสัยแห่งมรรคผลนิพพานอยู่แล้วทีนี้ถ้าศีลข้อต่อไปนะพี่จาฟังไว้ให้ดีสุราเมระยะปัมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีจะมีผลว่าอตีตานาคตะปัจจุปันเนสุกิจกรณีเยสุอัปปมาทตาความเป็นผู้ไม่ประมาทในกิจและกรณียกิจทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนะครับรักษาศีลดีนะจะทำให้เป็นคนที่ไม่ประมาทในกิจน้อยกิจใหญ่ทั้งหลายนะครับทีนี้ถ้าศีลข้อนี้ไม่ดีนะครับโหเป็นคนประมาทหลงลืมไอ้เรื่องที่เป็นอดีตก็จำไม่ได้อนาคตก็วุ่นวายปัจจุบันก็สับสนไปหมดนะครับมันคล้ายๆกับว่าแม้กระทั่งพูดอะไรก็พูดอ้อๆแอๆนะครับพูดวกไปวนมานะสังเกตดูตอนเมาสิครับเวลาทำเหตุไว้ยังไงมันฟั่นเฟือนลักษณะไหนผลก็จะฟั่นเฟือนลักษณะนั้น แสดงว่าเป็นคนที่ทำงานเวลาผลมาให้แล้วก็ทำงานแบบไม่มีการวางแผนไว้ก่อน ครับผมก็เป็นคนหลงลืมนะครับแม้กระทั่งเมื่อเช้าทำอะไรไปก็ลืมแล้วพรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็หลงลืมปัจจุบันก็นะครับไม่รู้เรื่องเลยนะมากไปด้วยความประมาทนั่นเองแปลง ง่ายๆแบบบ้านั่นแหละครับต่อไปก็ญาณวันตตาความเป็นผู้มีญาณ นะครับคือ ถ้าเว้นจากการดื่มสุราเนี่ยนะเจตนาหรือว่าเวรมณีตัวนี้ก็จะทำให้เป็นคนที่มีสติมีปัญญานะครับต่อไปก็สถาอุปัฏฐิตะสติตาความเป็นผู้มีสติปรากฏอยู่ทุกเมื่อนะครับคือเป็นคนไม่หลงลืมอะไรนะครับระลึกได้บางคนก็บอกว่าฟังพระพุทธพจน์เนี่ยนะพระเถระบางรูปบอกว่าฟังมา20ปีไม่เคยสาธยายเลยนะครับพอมาปั๊บสาธยายได้เหมือนเดิมเลยนะคล่องขนาดนั้นนะครับเพราะสติท่านระลึกได้แม่นยำมากนะครับพระเถระบางองค์เนี่ยนะก็บอกว่าสมมติว่าเมืองพูดถึงแบบสำนวนสมัยใหม่นะถ้าเมืองเชียงรายเนี่ยนะครับปิดให้มีประตูเข้าออกประตูเดียวให้คนเดินเข้าเนี่ยนะครับหรือเดินเข้าหรือเดินออกก็ได้แล้วให้บอกชื่อเลยใครชื่ออะไรเนี่ยนะครับเรียกเป็นรายชื่อไปเรื่อยๆๆจนหมดเมืองนะครับแล้วท่านมาชี้หน้าได้หมดแล้วคนนี้ชื่ออะไรอะไรอะไรสามารถจำได้ขนาดนั้นนะครับบางองค์ในสติดีขนาดนั้นนะครับมีนะครับคือมีคนถ้ามาเล่าให้ฟังนะมารายงานชื่อก่อนครั้งแรกนะครับรายงานครั้งเดียวก็พอนะครับหลังจากนั้นจะจำได้หมดว่าใครชื่ออะไรอะไรอะไรนะคือคนจำแม่นขนาดนั้นนะครับสติระลึกได้ขนาดนั้นนะบอกว่าระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดได้นานไหมอย่างนั้นต่อไปก็อุปันเนสุกิจกรณีเยสุสัพพฐานุปติกะปฏิภาณวันตตาความเป็นผู้มีปฏิภาณเกิดขึ้นทุกสถานในเมื่อมีกิจและกรณียกิจเกิดขึ้นนะเป็นคนที่มีปฏิภาณดีนะครับฉลาดรอบคอบนะแก้ปัญหาแก้ไขได้ในทุกการทุกสถานที่นะครับแต่ถ้าหากว่าขี้เมาอ่ะนะมันจะไปมีปฏิภาณอะไรคนเมาอ๋อแอ๋อแอเนี่ยนะครับก็ไม่มีปฏิภาณไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับมีแต่เขาหลอกเอาไปแค่นั้นแหละต่อไปนะครับอนาลาสตาความเป็นผู้ไม่เกียจคร้านถ้าก็คนเมาเนี่ยผลัดวันประกันพรุ่งนะครับงานไม่มีแล้วเสร็จอะไรสักอย่างหรอกสันทามไม่เมาก็จะทำให้เป็นคนที่ไม่เกียจคร้านต่อไปอชลตาความเป็นผู้ไม่โง่เขลาตอนเมานี่มันโง่จริงๆอะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าศีลข้อนี้ดีก็ทำให้ไม่โง่ไม่เขลานะครับต่อไปก็อมูคตาเป็นผู้ไม่บ้าใบ้นะครับต่อไปก็อัจฉัมพิตาความเป็นผู้ไม่หวาดสะดุ้งคนเมานี่ระแวงนะครับหวาดสะดุ้งเหมือนกับเมายาบ้าเป็นต้นเนี่ยนะมันหวาดสะดุ้งมันหวาดระแวงเหมือนจะมีใครมาเข็นมาฆ่าเป็นต้นต่อไปก็อสารัมภตาความเป็นผู้ไม่มีการแข่งดีคือคนเมาเนี่ยนะครับก็จะมันแข่งดีอะนะมันจะขนาดไหนวะเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเมามันเกิดขึ้นนะนะครับเป็นช้างเป็นหมูเห็นของเป็นเล็กของเล็กของน้อยไปหมดว่างั้นนะไม่กลัวน้ำร้อนนะว่างั้นต่อไปก็อนิสสุกิตาความเป็นผู้ไม่ริษยานะครับคือเวลาคนเมาขึ้นเนี่ยมันอิจฉาริษยากันนะครับเห็นคนได้ดีไม่ได้นะเวลาเมาเนี่ยนะครับต่อไปก็อมัชชริตาความเป็นผู้ไม่ตนีศีลข้อนี้ดีก็ทำให้เป็นคนไม่ตนีนะครับต่อไปก็สัจจวาทิตาความเป็นผู้มีปกติกล่าวคำสัตย์โอ้ยนะครับอะไรจะมาโกหกมุสาวาทเท่ากับวงเล่าไม่มีนะครับมุสาวาทมันคุยส่วนใหญ่เรื่องจริงไม่กี่คำหรอกครับแต่ที่ถ้ามันเมากันเนี่ยนะนั้นคนเมาเนี่ยมุสาวาทว่าไปเรื่อยนะครับโอ้ปกติสมัยก่อนเนี่ยก็นะครับสมัยก่อนนี่ก็เมาเหมือนกันแต่ก็ไอ้มุสาวาทนี่ไม่มากนะแต่ก็ไม่ใช่ไม่มีนะครับมีแต่ทีนี้ว่าเท่าที่สังเกตดูนะครับเพราะว่าสุรินทร์นี่เขาบอกกินถ้าไม่กินสุราก็เทวดาสุรินทร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปก็กินเหล้าก็ไม่ใช่เทวดาสุรินทร์นะครับถ้าตามก็เทวดาก็เป็นไรครับนั่นแหละคิดเอากันแล้วกันเพราะฉะนั้นก็เราก็จะเห็นว่าคนที่มักเมาเป็นต้นไม่มีคำสัตย์ไม่มีศีลมีอะไรหรอกครับต่อไปอปิสุนะอภรุสะอสัมภลัปปะปวาทิตาความเป็นผู้มีปกติไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อนะถ้าคนเมาแล้วนี่นะครับส่อเสียดยุยงให้คนแตกแยกกันนี่ก็สูงคำหยาบคายก็อยู่ในคนเมานั่นแหละครับทั้งคำด่าเอ้ยอะไรเอ้ยบวกเวกโวยวายอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เพ้อเจ้อพูดพร่ำพูดไปเรื่อยนะครับนี่แหละครับลักษณะของคนเมาก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่ารักษาศีลอันนี้ดีก็จะทำให้ไม่ดื่มเหล้านะทำให้ศีลประเภทการใช้วาจานี่ดีมากนะครับ นี้ต่อไปกตัญญูตาถ้าไม่ดื่มเหล้าเมายาเป็นต้นเนี่ยนะครับจะเป็นคนมีกตัญญูจะเรียกว่ารู้คุณคนนะครับต่อไปก็กตเวทิตาก็เป็นคนกตเวทีสามารถตอบแทนคนที่เคยช่วยเหลือได้นะครับโภควันตตาถ้าไม่ดื่มเหล้าก็เป็นเหตุให้มีโภคะเป็นต้นเนี่ยนะครับถามว่าทำไมครับเพราะว่าไม่ต้องไปใช้จ่ายอะไรใช่ไหมครับถ้าไม่ดื่มเหล้านะเหตุแห่งการเสียทรัพย์ด้านอื่นๆก็น้อยลงไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่พันธะหากว่ารักษาศีลนี่ดีนะถ้าโภคะก็คือทำให้เป็นคนมีโภคะมากก็นับตั้งแต่การถ้าไม่ดื่มเหล้าเนี่ยนะ1ก็ไม่ต้องเสียทรัพย์เพราะซื้อเหล้าแล้วนะครับเมาแล้วก็ไม่ต้องไปขับรถให้มันเสียหายยับเยินไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งไม่ต้องไปทำบาปทำกรรมอย่างอื่นๆอีกนะครับแล้วก็ต่อไปก็ศีลวันตตาความเป็นคนมีศีลดีถ้ารักเพราะว่าไม่ประมาทเนี่ยนะดื่มเหล้าเนี่ยประมาทใช่ไหมพันธารักไม่เว้นจากการดื่มสุราก็ทำให้เป็นคนมีศีลดีอุชุคตาก็ความเป็นคนมีซื่อตรงนะครับก็ทำให้เป็นคนตรงอ่ะนะแสดงว่าคนเมาก็มักคดนะอักโกธนตาความเป็นผู้ไม่โกรธนะครับเป็นคนไม่มักโกรธนะคนขี้เมาเนี่ยนะครับมักโกรธนะแล้วก็หิริโอตตัปปะสัมปันนตาความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะนะครับคำนวณว่าทำเมาแล้วก็ลืมผ้าลืมผ่อนลืมอะไรไปหมดขาดหิริโอตตัปปะไม่มีความละอายอะไรสักอย่างนะครับถ้าคนเมาอ่ะนะนอนไหนก็นอนได้สุนัขก็เลียปากเป็นต้นเนี่ยนะครับอาเจียนโอ้ดูมน่าเกลียดเลยเพราะฉะนั้นไอ้คนเมาเนี่ยนะครับไม่มีหิริโอตตัปปะแต่ถ้าไม่เมาแล้วก็มีความละอายเป็นต้นเนี่ยนะครับอุชุทิฏฐิตาความเป็นผู้มีความเห็นตรงนะครับเพราะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะก็จะคำนวณอะไรได้แม่นยำแม้กระทั่งกรรมมสกตากรรมและผลของกรรมก็มองเห็นชัดเจนแล้วก็มหัตตาความเป็นผู้มีใจใหญ่นะครับคือเป็นคนใหญ่คนใจใหญ่นั่นเองคือใจไม่น้อยนะใครพูดอะไรกระทบกระทั่งก็ไม่โกรธไม่เครียดเป็นต้นนะแต่คนใจนิดใจน้อยอย่างงี้ก็โอ้ยเขาพูดมานิดๆหน่อยๆก็โกรธเสียใจน้อยอกน้อยใจไปหมดนะครับเออคนเมาเนี่ยนะเขาว่าอะไรนิดๆหน่อยๆเอ๊ะว่าเราหรือเปล่านะครับเป็นคนขี้น้อยใจเหมือนกันนะครับเท่าที่สังเกตดูนะบางคนเนี่ยเห็นแล้วเป็นอย่างนั้นต่อไปก็บัณฑิตตาความเป็นผู้ฉลาดนะครับคือเป็นบัณฑิตนั่นเองต่อไปก็อัฏฐานัตถกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ก็รู้ดีรู้ชั่วนะครับรู้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายรู้ประโยชน์โลกนี้รู้ประโยชน์โลกหน้ารู้ประโยชน์อย่างยิ่งนะครับถ้าไม่เมาอ่ะนะแต่ถ้าเมาก็หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นคนที่ดื่มเหล้าเมายานะครับจะได้รับอานิสงส์ดังต่อไปนี้นะครับฟังดูนะถ้าเป็นคนหัวราน้ําเนี่ยนะเมาตลอดเลยก็เป็นคนที่ประมาทในกิจกรณียกิจทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นคนที่ไม่มีสติเป็นคนไม่มีปัญญาเป็นคนที่มีสติไม่ปรากฏหลงลืมเป็นคนที่ขาดปฏิภาณไหวพริบในที่ทุกสถานแม้กระทั่งมีกิจการอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีปฏิภาณไม่มีปัญญาอะไรเลยเป็นคนเกียจขี้คร้านเป็นโง่เขลาเบาปัญญาเป็นพวกบ้าใบเป็นคนที่หวาดสุ่งหวาดเสียวเป็นคนที่มักแข่งดีกับคนนะครับเป็นคนอิจฉาริษยาเป็นคนตนีเป็นคนที่พูดไม่เป็นคำสัตย์คำจริงอะไรหรอกครับเป็นคนที่มีปกติพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นคนอกตัญญูเป็นคนที่ไม่มีกตเวทีไม่รู้คุณคนนะครับเป็นคนที่ไม่มีโภคะเป็นคนที่ไม่มีศีลเป็นคนที่มีความเห็นไม่ตรงเป็นคนมักโกรธแล้วก็เป็นคนที่ขาดหิริขาดโอตตัปปะเป็นเหตุแห่งความทำชั่วอย่างอื่นๆอีกนะครับเป็นคนที่ไม่มีความเห็นตรงเป็นคนที่มีใจคับแคบนะครับเป็นคนโง่คนเขลาเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นนะถ้าเป็นคนขี้เหล้าเมายาหัวราน้ำก็เป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าหากว่าศีลอันนี้ดีก็จะทำให้คนคนไม่ประมาทในกิจในกรณียกิจทั้งที่เป็นอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันเป็นคนมีญาณคือมีปัญญานะเป็นคนมีสติปรากฏทุกเมื่อเป็นคนเป็นผู้มีปฏิภาณเกิดขึ้นในที่ทุกสถานในกิจน้อยกิจใหญ่ทั้งหลายแล้วก็เป็นคนไม่เกียจคร้านเป็นคนไม่โง่เขลาเป็นคนไม่บ้าไม่ใบ้เป็นคนไม่หวาดสะดุ้งเป็นคนไม่มีการแข่งดีเป็นคนไม่ริษยาเป็นคนไม่ตนีเป็นคนที่กล่าวคำสัตย์คำจริงนะครับเป็นคนที่ไม่ส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเป็นคนกตัญญูเป็นคนกตเวทีเป็นคนมีโภคะมีทรัพย์มีศีลเป็นคนที่มีความเห็นตรงนะครับ เป็นคนตรงอ่ะนะเป็นคนซื่อตรงด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนไม่มักโกรธเป็นคนที่ถึงพร้อมด้วยหิริโอตัปปะละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปอกุศลทั้งหลายเป็นคนที่มีความเห็นตรงเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นคนมีใจใหญ่นะครับเป็นคนฉลาดเป็นคนรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นผลของการรักษาศีล5ดีนะครับนะที่กล่าวมารวมๆแล้วนะครับถ้ารักษาศีลข้อที่1ดีนะครับท่านก็แสดงรวมๆประมาณ22ข้อนะจะได้รับอานิสงส์ประมาณ22ข้อถ้าหากว่ารักษาศีลข้อเว้นจากอทินาทานก็จะได้รับอานิสงส์ประมาณ9ข้อนะครับถ้าเป็นคนประพฤติพรหมจรรย์เว้นจากกาเมสุมิจฉาจารก็จะได้อานิสงส์ประมาณ17ข้อถ้าหากว่าเว้นจากมุสาวาทดีก็จะมีอานิสงส์ประมาณ14ข้อนะครับเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยก็ประมาณ24ข้อนี้เยอะจริงๆเลยนะครับเว้นจากการดื่มเหล้าสักอย่างเดียวเนี่ยนะครับมีผลมีคุณมีประโยชน์อย่างอื่นอย่างมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นการดื่มสุราเนี่ยเป็นฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะครับเพราะฉะนั้นศีลวาได้แก่ผู้ที่มีศีลด้วยสามารถแห่งเบญจศีลตามที่กล่าวแล้วนะครับคือรักษาศีล5ก็จะได้อานิสงส์อย่างที่ว่าไปบทว่ากัลยาณธรรมโมได้แก่เป็นผู้มีธรรมะอันงามอธิบายว่ามีปัญญาประกอบด้วยทิฏฐิสมบัติอันส่องถึงสรณคมนะครับคือมีสติมีปัญญานะสามารถถึงไตรสรณคมได้ก็บุตรคนใดเมื่อมารดาบิดาไม่มีศรัทธาและเป็นคนทุศีลตนเองก็เป็นเช่นนั้นแม้บุตรเช่นนั้นก็พึงทราบว่าเป็นอวชาตบุตรทีเดียวนะครับพ่อก็เลวแม่ก็เลวลูกก็เลวไปด้วยเนี่ยนะครับเรียกว่าประเภทอวชาตบุตรนะครับไม่อนุนะครับเลวทั้งคู่ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเลวหมดนะครับต่อไปเพราะว่าความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นต้นท่านกล่าวว่าเป็นลักษณะของอวชาตบุตรนะคือกล่าวตามลักษณะนะครับและความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นต้นนั้นมีอยู่ในอวชาตบุตรนั้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกความที่บุตรเป็นอติชาตบุตรเป็นต้นโดยเปรียบเทียบกับมารดาบิดานะครับแต่ถ้าเลวทั้งคู่ก็ไม่รู้เอามาพูดทำอะไรบทว่าโยโหติกุละคันธโนได้แก่บุตรผู้ทำลายตระกูลคือทำตระกูลให้พินาศนะครับลูกเลวนะเพราะฉะนั้นคันธศัพท์นี้แปลว่าทำลายก็ได้นะครับเหมือนเช่นอุปละคันธปัจจติกาเนี่ยนะครับบทว่าเอเตโขปุตตาโลกสมิงความว่าบุตรสามจำพวกมีอติชาตบุตรเป็นต้นเหล่านี้นั่นแหละชื่อว่าบุตรมีอยู่ในสัตวโลกนี้พ้นจากโลกนี้ไปจะมีก็หามิได้นะครับก็บรรดาบุตรสามจำพวกนี้บุตรจำพวกใดเป็นอุบาสกคือบุตรเหล่าใดเป็นอุบาสกเพราะถึงพร้อมด้วยไตรสรณคมคือเข้าใจในหลักกรรมด้วยกรรมสกตายานบุตรเหล่านั้นเป็นบัณฑิตมีปัญญาถึงพร้อมคือบริบูรณ์ด้วยศีล5และศีล10วะทันยูคือเข้าใจคำพูดของยาจกทั้งหลายโดยความยังความประสงค์ของยาจกเหล่านั้นให้เต็มโดยเพียงเห็นสีหน้าเท่านั้นนะครับเห็นสีหน้าก็รู้แล้วว่าเขาประสงค์อะไรเขาต้องการอะไรก็สามารถหยิบยื่นให้ได้อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าวะทันยูมีวิเคราะห์ว่าได้ยินคำของยาจกเหล่านั้นว่าโปรดให้ทานเถิดดังนี้ก็รู้ความหมายนั้นโดยบริจาคทรัพย์แก่ยาจกเหล่านั้นเนี่ยนะเวลาเขาให้เขาก็คิดว่าคนเหล่านี้ไม่เคยให้ทานในการก่อนจึงเป็นเช่นนี้ส่วนเราไม่ควรเป็นเช่นอย่างนั้นนะครับเออเนี่ยนะที่เขามาขอเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนนะถ้าหากว่าเขาขอเราเราไม่ให้เราก็ทำเหตุแห่งเที่ยวจะต้องไปเที่ยวขอคนอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นผลอันนี้อย่าได้มีแก่เราเลยก็รีบทำรีบทำเหตุอันนั้นไว้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าวะทันยูเพราะวิเคราะห์ว่าเข้าใจถ้อยคำของบัณฑิตทั้งหลายที่แสดงถึงความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนเป็นต้นนะครับคือรู้คำของบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะเขาพูดถึงกรรมสกตาฟังเรื่องศีลเรื่องธรรมเป็นต้นก็สามารถเข้าใจเลยได้นะครับส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่าปะทันยูอธิบายว่าเป็นผู้มีปกติบริจาคด้วยการเพิ่มให้ชื่อว่าปราศจากความตนีเพราะปราศจากมนทินคือความตนีในทันใดนั่นเองบทว่าอัพพคณาแปลว่าบุตรเหล่านั้นย่อมรุ่งโรจน์อธิบายว่างดงามในบริษัททั้งหลายมีอุบาสกเป็นต้นและในบริษัททั้งหลายมีกษัตริย์เป็นต้นดุจพระจันทร์ที่พ้นจากเมฆกล่าวคือหมอกหรือพ้นจากเมฆที่หนาทึบฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นบุตรที่พ่อแม่ต้องการจริงๆก็คือบุตรที่มีศีลมีธรรมบุตรที่ถึงไตรสรณคมนั่นแหละนะครับ นี่ก็ในอัตถกถาปุตตสูตรที่5ก็จบเท่านี้นะครับ